very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! És sziasztok! Ja, üdvözlünk benneteket! Az első normális kezdés, szerintem semmi lag, semmi késés, vagy legalábbis úgy tűnik. Igen. Hát örülünk, hogy itt vagytok. Nagyon, hát reménykedtünk rá, kicsit mindenkinek eltolódott ez a mai érkezés, vagy hát legalábbis nekem eltolódott. Meg Lali is még krémbrül és fagyér volt, Alex közben videózott, tehát úgy kellett rá is ráírni, hogy ja, hogy egyébként kedv van. De hogy azért örülök neki, hogy itt vagyunk, Marci sajnos nincsen. Igen. Ezért most mindjárt várom az ezreit a kommenteknek, hogy Kevinnek miért ilyen a hangja? Hát az Kevinnek azért ilyen a hangja, mert lusta volt átállítani a podcast előtt. Nem azért, hanem itt a háttérben mászkeráltak, és addig semmiképpen nem akartam, mert tudtam, hogy 200-szorosan fel fogja nagyítani akkor az összes háttérzajt, és hogyha majd itt mindenki túl teljesen, akkor majd át fogom állítani. De hát addig is... Lali, itt van egyébként? Hogy a viharban lennék itt? Be is köszöntem. Be is köszöntem? Igen. Jó, hát én ilyen wifi-n vagyok, meg laptopon vagyok, vidéken vagyok, Balcsinál vagyok, ilyen nyaralós történetben tolom most még jelen pillanatban, de hát ez igazából csak engem érint technikailag, remélem, hogy az adás nem fogja. Kaveri halk, jó, hát mindjárt leszek én ennél sokkal hangosabb, és nem kell emiatt aggódni. Figyeljetek, igazából... Mi legyen az első dolog, amiről beszélünk? Ugye most kipróbáltuk először, Lali feldobta, hogy mi lenne, hogyha kicsit spoilereznénk a saját témáinkat, és hát így előre dobnánk nektek ugye a weboldalon egy cikkben, hogy mik azok a témák, amik körülbelül most így foglalkoztatnak bennünket, és akkor mik azok, amelyek titeket is. És hát ez egyelőre egy ilyen teszt volt, hogy mégiscsak hogyan működne ez a történet, de én azt láttam, hogy elég sokan egyébként oda kommenteltek, oda mentek és szavazgattak a témákra. Tehát azt nézem, hogy témánként ilyen 50-100 lájkokat kaptunk. Tehát, hogy azt én ezt nem tartom rossznak. Ez egy baromi jó dolog. Teljesen meg is döbbentem, hogy ennyien aktivizálták magukat, és nyomogatták a föllegombokat. Igen, ugye én is bedobtam, sok érdekes téma volt, de gondoltam én is a legfontosabbat bedobom, hogy mi a helyzet egy geek emberekkel, de hát arra eddig két darab szavazatot kaptam. Illetve Rambó János mondta, hogy engem tessék szépen innen kibannolni, mert hogy itt spammelem a chat falat, és pontosabban a komment falat, és nem arra használom, amire kell. Úgyhogy, hogy Most szégyellem magamat gyakorlatilag. Na, hát srácok, mi a helyzet egyébként? Mi történt veletek? El vagyunk héten. Keseredve. Dehogy vagyunk elkeseredve. Hát én nem tudom, én az előbb videóztam, tehát hogy én így videózok, és akkor csörög a telefon, mondom, igen, no, mert akkor jössz? Mondom, basszus, megbeszéltünk tegnap valami találkát, vagy valamit. De nem, mert podcast, mondom, tényleg kedv van. Úgyhogy nekem így indult a podcast. Hát igen, eléggé last minute volt az összejövetelünk. Itt vagyok 50-kor, csörgök mindenkinek, sehol senki. Mondom, mi van a fiúkkal? Egyedül csak nem tudok adást csinálni. Kicsit még én ott vagyok egyébként, hogy ezt a programot most nem nagyon vágom, hogy mit kell, azt valahogy el kell, azon kell, hogy elindítottam, valami startot, vagy valamit nyomnom kell rá, vagy mi is volt itt egyébként? Ezt az ableton kérdezem. hogy hát semmi, elindítod, megnyitod azt a projektet, amit csináltál, és akkor... Annyi elég? És akkor a teljesen átállítod a mikrofonodat. Igen, igen. Jó, oké. Akkor ezt egy pillanatos be is fogom üzemelni. Tehát... Kaveri mindjárt hallatszódni fog, nem úgy, hogy... Mindjárt... Hanem egy kicsit jobban. Addig mondom, Alex, hogy tőled élménybeszámolót kérnek a Last of Us-ról. A Last of Us-ról? Ajjajjajjaj, nem akarok abba belefogni, megmondom őszintén. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Semmivel nem jobb. Te kis kaveri, hová mégy? Mert mi megvárjuk előtte Carrie-t. Pötköd. Jó, hát... Na most működik. Működik, bizony. De nem azzal a hanggal egyébként hozzáteszem. Ez csak a sima mikrofonomnak a minőségi javulása, tehát hogy egyelőre... De miért nem nyitod meg azt a projektet? Meg van nyitva, de azon az inputon, amit, vagy az outputon, amit ad, ha beállítom teljesen, akkor semmi, néma vagyok. Hát az nagyon érdekes, de mondjuk ezt előbb be kellett volna állítani. Na. Na, de mindegy. Nem most menjünk bele, fiúk. Persze, haladjunk. Tehát élménybeszámoló kell a Last of Us-ról, ugye? Vagy? Hát nem feltétlenül kell, de hogyha tudsz mondani pár szót róla, akkor szerintem szívesen fogadnák. Hát mert, na jó, akkor elmondom, hogy számomra hogy jött le a Last of Us, még nem játszottam ki egyébként. De egyébként elszúrtad, mert én mondtam neked, hogy hogyan csináld, és annyira nem tudtad kivárni, hogy ez valami hihetetlen. Tehát nem, hát mondtam, én nem fogok egy hetet várni rá. Egy hetet? Mi egy hetet? Tehát csak arra kellett volna, hogy beeste legyen. Mondtam hát neked, igen, este viszont egyik nap se értem rá. Tehát, hogy, de mondom, tehát én amúgy se így szoktam játszani, nekem teljesen mindegy, hogy mikor kezdem el. A lényeg, tehát a Last of Us mennyit lehet ebből spoilerezni? Tehát, mert ezt így elég nehéz ugye kifejteni róla a véleményem, úgyhogy mindenki hát, megértse. Figyelj, most spoiler következik, aki esetleg, hát azért ez már egy éves játék, tehát, hogy szerintem, aki eddig végig akarta vinni, az végig, PC-re soha nem fog kijönni, tehát... tulajdonképpen szerintem egész nyugodtan leszpoilerezheted. Tehát tulajdonképpen semmi extrát nem fog. Aki most még ott tart, hogy végigvinné, az most akkor egy picit kapcsoljon ki. Jaj, szerintem egy 10 perc múlva jöjjön vissza. Tehát a játék úgy kezdődik. Nagyon jó! Tehát így kezdődik a játék. Tehát, hogy ugye elkezdődik, és akkor a kis csaja vagy, és akkor kimegy, és akkor betörik az ablak, és akkor úristen, mi történik? És akkor... De jönnek az SMS-ek, háttérbe kinéz az ablakon, igen, robban igen, föl egy nézelőd, stb. Gyullad gyorsan ki a lakásból, be a kocsiba, kocsikrass, aztán emberek szaladnak, úristen, mi fog történni? Ugye utána egy drámai jelenet, amit lelőjek, hát mert mondjuk most már úgyis spoiler alerteztünk, úgyhogy le is lőhetem szerintem. Ugye a kis csajt meglövik, és akkor már így így ülök a gép előtt, 10 perc telt el. Tehát így a játék volt. Eltelt 10 perc, és eljött a legszomorítóbb, a számomra akkora csalódás, hogy azt el nem tudom mondani. Ugyanis te nem a tudtad játék, egyébként, hogy meghal a kis csaj? Nem az, hanem hogy a játék kiírta azt, hogy 20 évvel később. Tehát ott azt mondtam, hogy nem, ez a játék, ez nem ilyen. Tehát itt nem 20 évvel későbbre vagyok kíváncsi, szarok rá, mi van 20 évvel később. Én engem az érdekel, hogy most van apokalipszis, és most kell túlélni, és hogy a francba. Ez nagyon elszomorított, tehát kicsit el is ment a kedvem a játéktól, megmondom őszintén, egy olyan... Hát nem tudom, tehát elkezdtem kötődni a karakterekhez, stb. És akkor, tehát ez a 20 évvel később, és kalsítom, hogy miről van szó, ez nem tudom, ez nekem nagyon nem jött be. Érdekes, hogy ezt mondod, bocs, hogy megszakítalak, de nekem is kb. Ugyanez volt. Tehát, hogy így mi? Hát most kezd történni a dolog. Igen. Hát most, tehát, hogy akkor hogy? De aztán utána később... De várjál, még nem fejeztem be. Na, és akkor mondom, itt teljesen el volt, alig akartam vele játszani, mondom, jól van, basszus. Nyomogatom, játszogatok vele egy kicsit, és amint egy kicsit is értelmet nyert az, hogy ki az a kis csaj, aki újra veled van, a karaktere, ami borzasztóan jó, és a szinkron hangjával együtt zseniális, és maga, hogy mik történnek, megint ugye megragad a történet, és már megint egy zseniális játék, és alig bírom letenni, de engem az szomorít el a legjobban, hogy én nem értem ez a 2 óra kimaradás a játékból, minek kell, mert kb. 2 óra volt, mire újra felépítette magát a történet. Tehát ezt valahogy nem hiszem, hogy ezt így gondolták át, hanem így lett kész, és már a végén már mindenki annyira ismerte a sztorit, hogy nem nagyon találták. Mert most újra játszanám, akkor ma úgy játszanám majd, hogy semmi probléma, mert már tudom, hogy ki kicsoda és miért, érted? Hát most erre mire gondolsz? Hát igen, itt igazából azt szerették volna, hogy az elején még ne értsed, hogy mi van. És aztán szépen lassan kibontja a történetet, mondjuk talán kicsit lassan indul be. Tehát itt kb. Pláne 2 óra, vagy másfél. Figyelj, azért van ez szerintem, mert hogy eddigiektől, a szokásostól úgymond szokatlanul, ugye egy elég izgalmas outrót kaptál, tehát hogy... Intrót, igen. Tehát, hogy egy egész... Hopp, és közben spoilereztem. Tehát, hogy intrót durva kaptál. Durva intró volt. Tehát, hogy rögtön történik, rögtön megy, nagyon jól indult, csak utána de ez és a... hogy a hangulat. Tehát, hogy... Igen, nekem is kicsit az volt, hogy ugye ebből a most indul az apokalipszis történet, még tele vannak a boltok, még igen, mit lehet még kocsival hova mászkálni. Menekülünk, igen, kivel találkozunk, vannak. Mi történik, a tévében mi lesz, mitől indult ki, és ugye nem, hanem kéri, hogy 20 évvel később, ami már egy teljesen megszokott terepen kezdődik, tehát senki nem izgul, senki nem ideges, nem tudjuk mi van és miért. Egyébként az a baj, hogy ezt, tehát nem, vagy nem kellett volna ezzel indítani a játékot, vagy ezzel, hogy induljon a játék, ezzel az intróval, ugyanis annyira megadta az alaphangulatot, hogy utána, mivel elvette, olyan csalódás érzetem volt végig. Egy mondom, amíg meg nem ismertem a többi karaktert, mert nem kezdtek el tölteni amúgy tök érdekes dolgok, addig így teljesen elvette a kedvemet a játéktól. Tehát szerintem most vagy nem kellett volna, vagy hogy miért pont így, mert ha most újra játszanám előről, akkor azt mondanám, hogy ez így borzasztóan jó, mert már tudom, hogy miért jó. De hol tartasz egyébként? Csak kíváncsi vagyok. Hol tartok? Nem hiszem, hogy messze tartok. Mondom, egy olyan kb. 2 órára izétől Na jó, de valami ilyen... Valami történést. Igen, tehát azt hiszem... Na hát ezt most megfogtál, hogy hol tartunk. Van az idősebbik csaj, ugye? Nem. Most ott tartunk, hogy a faszit, akitől a kocsit, aki a kocsit szerelte össze, onnan eljöttem, és utána még történt valami. Aha. Ja, mondjuk azok elég jó részek szerintem. Tehát igen, tehát azt mondom, hogy már így visszaadta, tehát a faszinak nagyon jó karaktere volt, ilyen idióta, meg minden, és akkor így visszaadta a játék azt, amit vártam. Csak ez hogy... a csapdállítgatós pali, ugye? Igen. Uh-huh. Tehát akitől el kellett menni aksiért, és akkor igen. Egyfolytában basztatta a kis csajt. És nagyon jó, tehát nagyon jól beszél a csaj, meg hogy tehát vannak benne nagyon jó poénok, tehát például amikor rákérdezett, hogy elővett a csaj a pornó újságot, és akkor rákérdezett, hogy de miért vannak összeragadva? És akkor tudta a csaj, hogy Figyelj, most igazából azon gondolkodtam, egy olyan kérdésem lenne pontosabban, hogy te ezt láttad PS3-on, nem láttad, nem? Láttam az összehasonlító videót, és megmondom őszintén, mindenki azt mondja, hogy alig változott, meg mit tudom én, de ahogy így nézed, az a 30x60 FPS különbség, az nagyon látszik. Ja, az FPS, igen, én is tehát még tettem mert oké, szebbek a falak, van azt hiszem, nem tudom, amilyen... Global Illumination, azt hiszem. Tehát ilyen pattog a fény. Tehát ez ilyen, az új engine-ek tudják ezt, és akkor minden ilyen tök szép, meg ilyen szépek az árnyékok, meg a belül, hogyha sötétebb van, érted? Aha. És ez nem volt. Tehát láttam, hogy ahol van például egy RS, vagy valami, akkor ott alatta kicsit sötétebb, árnyékosabb, és néztem az összes hasonlító videót, hogy a régiben nem így volt. Tehát ott csak így simán ott volt a fal, és akkor kész. Tehát ilyen rondább is volt, meg ugye 30 FPS-sel kevesebben futott. Annyira nem volt rondább, tehát így, mit tudom én, most már szebb a tégla, meg tükröződik az üveg, minden ablakon, meg stb. Tehát, hogy nem nagy upgrade, de azért a 60 FPS nagyon dob rajta szerintem. De én be is linkeltem egyébként egy Eurogamer-es összehasonlítást, miközben ti itt beszélgetetek róla, mert nekem sajnos ugye nincs PlayStation-om. És ott azért látszik egy kis különbség. Tehát kicsit úgy néz ki, mintha magasabb felbontású modelleket is használtak volna. De például az árnyék az nekem, mint PC-snek pont ugyanolyan csúnyácska, mint a PS3-oson, a PS4-esen is. Megmondom őszintén, milyen lesz az egyetlen játék, ami megvan eddig PS4-be, és pozitívan csalódtam a hardware-be. Uh-huh. Tehát, hogy én sokkal rosszabb grafikát vártam, már csak azért is, mert nagyon pici ahhoz képest, hogy mennyit ígér, meg hány évig fogja a játékokat futtatni. De meg kell, hogy mondjam, tehát nem mint például az, hogy Xboxon megvettem annó a 360-ra Modern Warfare 2-t, és olyan, tehát hogy közelről nézted, tehát én közelről játszom, meg ami monitoron játszik, vagy ilyesmi, az elsimítás nem létezik. Érted? Aha. Tehát olyan rohadt csíkos, meg pixeles minden, hogy rossz ránézni, és berakom ezt, érted, és ugyanannyira ülök tőle, és látszik, hogy csak az árnyékos, tehát amikor mit tudom, sötétbe vagy, és valahonnan jön egy kis fény, és az tükröződik rajtad, az csíkozódik, de ennyi. Tehát, hogyha például sima, normális nappal mész a játékban, akkor egyáltalán nem látszik, hogy mintha, nem látszik, hogy kevés az elsimítás. Tehát gyakorlatilag szerintem egy négyszeres simán van. Hát egyébként, Lali, amint most belinkeltél videót, ezt elnézve, egyébként tök jó, hogy így belassítva van, jobban észrevenni. Itt tulajdonképpen én azt veszem észre, hogy mintha nagyobb lenne a felbontása, tehát hogy részletgazdagabb, élesebb a szélek. Ilyen nagyobbak a textúrák, ha megnézed, tehát a falon, például ott láttam, hogy a falon a bum map sokkal részletesebbek, a téglák, meg a csaj, mikor megy, akkor a ruhája sokkal szebb. Mondjuk azt a technológiát, amit a Max Payne 3-ban csináltak, hát nem technológia, mert nagyon pofon egyszerű volt megcsinálni, de olyan élethű lett a ruha, jó, hát mondom, hogy pofon egyszerű, hát csináld utána, tudod, tehát. Nem, pofon egyszerű, de... utánuk. Hát úgy értem. Tehát ők azt mondják, hogy csináld utánam, hogy ilyen egyszerű. De hogy az például, hogy mikor a Max Payne mozog, ez a háromban, játszottatok vele? Persze. Igen. Amikor mozog, akkor a hátán gyűrődik a póló. Ezt nem tudom, figyeltétek, gyakorlatilag két darab textúra cserélgeti egymást, de annyira az jól néz ki, tehát annyira tényleg olyan, mintha ruha lenne rajta. Ez tipikusan az, amikor kis ötlettel komoly eredményt el lehet érni. Igen, nem? Igen, tehát amikor ilyen nagyon pici apróságoktól lesz jó egy játék. Tehát ilyen, és észrevettem is, ez olyan, mint a, hogy így basszus, tehát mint a Duke Nukem 3D-ben látszik, hogyha belemész a vérbe, akkor egy darabig látszik a lábnyomod. Tehát ez 96-ban volt, és sehol nem láttam máshol. Érted? Aha. Ezek azok az apróságok, amik igazából különlegesebbé, olyan élményszerűbbé teszik a játékot. Ezek azok, amik miatt kilógnak a játékok az összes többi játék közül. Jó, azért mondjuk tegyük hozzá, hogy itt egy Rockstar Games-ről beszélünk, tehát hogy gyakorlatilag az még szerintem nem csinált rossz játékot, vagy ha csinált, nem tudunk róla. Jó, mondjuk nekem a GTA... Csinált rossz játékot. Csinált, de csak azért rosszak azok a játékok, mert nincsenek PC-n. Igen, mondjuk, tehát az, hogy a Red Dead Redemption nincsen PC-n, az sértő szerintem. Tehát, hogy... Ha nem lett volna PlayStation 3-am, akkor most verném a fejem a falba, hogyha valakinél a Red Dead Redemption-t láttam volna. Hát én most verem is a fejem a falba, az biztos, mert én nagy fanja vagyok a Westernnek, és Alex, és úristen, ha tudod, PlayStation 4-re kiadják bárhogy, forraszlák PlayStation 3-at, hát ha kiadják, akkor azonnal. Bármit, dugd rá, játsszál vele. Nem találok rá szavakot, hogy az a játék mennyire jó játék és mennyire művészi alkotás egyben. Tehát az a játékok jelen pillanatban non plusz ultrája. Igen, és az a poén az... Hát ez pedig így igen. Semmit nem nézek ki abból a játékból. Mármint, hogy így, most bocs, hogy ezt mondom, de hogy... Kaveri, valakitől kért kölcsön egy PlayStation 3-at. Kicsit nekem ilyen Dead Island-es az egész. Nem. Amúgy azt vágjátok, hogy pont azt néztük, ugye a múltkor be is linkeltem, hogy lehet, hogy a Dead Island-ek nagyon rosszak, de hogy a trélereik basszus a legjobbak, az vitathatatlan. Tehát ez a keressetek rá a Dead Island 2-nek nézők, a Dead Island 2-nek a trélerére, ahol a faszi elkezd kocogni. Tehát ennél ötletesebb, tehát már csak az dobta volna fel a hangulatot, ha a végén az lett volna kiírva, hogy Left 4 Dead 3. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy jó, mert mondjuk a 3-as az egy bűvös szám a Valve szerint, úgyhogy nem lesz, de... Mert elméletleg idén már lett volna E3-on bemutatva a Left 4 Dead 3, aztán nem. Hát de ez csak lehet a szinten létezett. Kedves hallgatók, én most lebuktatom Kaverit. Bocsánat, hogy beleszövegeltem. Buktass le. Kaveri, olvastad a show notes-ot? Olvastam. Van benne direkt neked egy sor. A melyik show? A mostani? Igen. Show notes. Úgy kezdődik, hogy Gergő, ne olvasd el. A mostani show notes-ot? Abszolút igen. Nem. De én frissítek, én csak egyetlen egy dolgot látok. Ez a... Az utolsó előtti oldalnak a legalsó sora, és a rákövetkezendő link. Én esküszöm, nem tudom, miről beszéltek. Tehát, hogy én itt vagyok a... Nem vagy ott a show notes-ban. De ott vagyok, hát... Azt is bírom, hogy például, amit most írtál ki, hogy mennyire jó Alexnek, hogy PS4-en tolja a Last of Us-t is, de PS3-on. Én azt az egyet látom, hogy azt írtad ki. Aha, jó, akkor végigmondom. Nagy eséllyel 2015-ben elkezdenek készíteni egy Dead Island filmet. Jó, igen, azt vágom. De. És mi lesz abban is, apokalipszis közepén a 10 centeseket fogják táskából pakolgatni? Megmondom őszintén, amennyire jó volt a trailer, és ha azok az emberek csinálják a filmet, akik a trailert, akkor még akár a film nagyon jó is lehet. Ellenben, de nem azok fogják. De mert hogy oké, hogy rossz lett a játék, de például, hogyha van egy kreatív, mert lehet, hogy rosszul fogtak bele. Lehet, hogy nem is játékot kellett volna készíteni, hanem filmet, nem? Hát egyébként igen. Ilyen ötlettel simán. Mert hogy ez a trailer, ez annyira jó, tehát ezt nem tudom, hogy csináltatták, vagy az ő ötletük volt, gondolom az ő ötletük volt, de hogy ez annyira zseniális szerintem, hogy ez, én nem találok erre szavakat. Tehát így elkezdtem nézni, és így leesett az állam. Tehát így mi? Érted? Szerintem egyébként az igazán problémás ebbe a dologba az az, hogy sosem azok kapják a filmkészítésnek a lehetőségét, akik tudnak is vele valamit kezdeni. Tehát például itt volt ez a Noé című film. Hát én azt, tehát aki még nem látta, borzalmasan unalmas, vegetáriánus lobby, a Noah. És igazából magának a ez mi? Alex vizet töltesz. Alex vizelsz, vagy inni próbálsz? Bevittem az egész mikrofont, a gépet a budiba. Nem, azt akartam mondani, én amúgy letöltöttem, de akkor ezek szerint ne nézzem meg inkább, tehát nincs az Isten, mi? Hát én nem javaslom. Mármint, hogy így max rak be is ülj be háttal, mert hogy tulajdonképpen túl sok értelme nincsen. Tehát ez egy tehát az igazi Noé történetéhez annyi köze van, hogy Noénak hívják benne a főszereplőt, és van benne egy bárka. Ennyi. És egy tehát fantazinak uncsi, skifinek, gyenge, bibliai filmnek, ótvar, kalandfilmnek, ha legalább benne lett volna a Rock, tudod? Tehát, hogy tehát valakit bepasszíroztak volna, aki miatt élvezhetővé, de ilyen komolykodós, akkor vegetáriánus feeling, az nem feeling konkrétan, hanem hogy igenis az Isten azért pusztítja el a Földet, nem azért, mert egymást teszik meg szélgyilkolják egymást, hanem mert az állatokat megölik, és hogy jaj, és hogy a kutya, meg a jaj, fú, én ettől ki vagyok. Tehát, hogy én tényleg állatbarát vagyok meg minden, de amikor már ez az állatmajmolás megy, én attól ki vagyok. Tehát, hogy a fickó otthon megveri a gyerekét, meg a feleségét, úgyhogy betörik az orra, akkor kap érted, mit tudom én, fél év felfüggesztettet, ha egy kutyával csinálja ugyanezt, akkor meg 3 év letöltendő. Tehát szerintem az itt arányvesztés van. És ez a sötét-zöld kategória. És igen, ez a sötét-zöld kategória, és na is ez nekem teljesen kívül esik az én felfogásomon, és ez a film is ebben a szellemben íródott látványosan. Tehát, hogy én nem is értem Russell Crowe-t. Tehát, hogy ennyire kellett a pénz, tehát nem hiszem, nem volt jó forgatókönyv. Hát, egyébként az a poén, hogy amikor az emberek azért megkapják a forgatókönyvet, akkor az olyan, mint egy könyv. Tehát azért nem az lesz a végkifejlet, mint amit megkapsz. Tehát nagyon sok mindennek kell sikerülnie, hogy egy film jó legyen. Na most nyilvánvalóan, mikor ezt elvállalták, szerintem nem tudták, hogy ez ennyire gáz lesz. Na jó, de hát csak elolvasta, hogy mi a cselekmény, és abba a cselekménybe itt... Tehát most voltak benne ilyen kőóriások, és én azt gondolom, hogy direkt, de lehet, hogy nem. Annyira béna volt a mozgása, hogy ilyen szaggatott tré, és jaj, mondhatjuk erre azt, hogy, de majd ezért nézd meg, mondhatjuk erre azt, hogy ezt biztos így csinálták, mert hogy a szikla az milyen nehezen mozog, nem mozog a szikla nyilván, de hogyha mozogna, akkor biztos nehezen. Oké, rendben van, ez volt a koncepció, de akkor a végén, amikor bunyóznak, akkor meg miért olyan folyamatos a mozgásuk? Tehát, hogy így ilyen... Tehát akkor így lecserélték a lead animátort így a felénél a filmnek. A felénél, vagy a végére, és így mert gondolom nem volt ott már elég jó. És így nézem a filmet, és nem akarom elhinni. Tehát, hogy ez most itt valami trükk, vagy csel, vagy... Nem értettem. Tehát így elkezdett keresni a handi kamerát. Igen, és tényleg ez volt, hogy így nézek körbe a lakásba, de hát egyedül ülök, hát ki más az az félőrült, aki még ezért pénzt merne adni az enkorra. Már a moziba, hogy ezt megnézze. És hát mindegy, nem akarom fikázni arra, hogy az online videótékában az ember kikölcsönözze. Hát most mondanám, hogy jó, de nem, tehát nem. Tehát annyiféle értelmesebb elfoglaltság lehet, de azért a show notes-ba belerakom. Az a pont, én is most néztem meg egy idei filmet, amit nem is tudtam, hogy létezik. Tehát így két napja. Melyiket? Ez pedig csak nem a legós. Nem, az még mindig lent van, de még mindig nem kezdtem hozzá valamiért, nem is tudom miért. Az volt a neve, hogy Non-Stop. Azt láttam. Én is láttam, jaj. És megmondom őszintén, srácok, ha először megnézed, és azt érdemes megfigyelni, hogy nézed meg. Na, erre kíváncsi vagyok, mert én magamat filmnézés közben nem szoktam figyelgetni. Nem az, hanem hogy te milyen szemmel nézel egy filmet. Tehát megmondom őszintén, úgy, hogy én alapból nem vettem komolyan, hogy tehát a film alapból nem vette magát teljesen komolyan. Igen. És emiatt nekem borzasztóan tetszett. Tehát ilyen teljesen, tudod, hogy éreztem magam? Mint valami előadásnál, ahol elő kell adni valamit, de tudják, hogy amúgy egy nagy baromság az egész, de mégis olyan, nem tudom, nekem ezért tetszett. Tehát én nem vettem a filmet komolyan, és a film se vette nagyon magát komolyan, és ezért úgy átjött a hangulat, érted? Tehát az elején egy kicsit creepy próbált lenni, az sikerült is, tehát az elején azt így hoppáré, meg is néztem. De úgy utána már úgy tudod, hogy elkezdett egy kicsit szarakodni a film, és szerintem egyébként egy jó film lett emiatt. Kicsit ilyen naív James Bond film feelingje volt az egésznek, nem? Igen, ilyen kicsit... Kicsit ilyen, jó, persze, nyilván letolköpőzöm a izét, és hogy jó, oké, tehát hogy ennyi meló, tehát én a végén, most nem akarom leszpoilerezni, mert alánylag friss film, de a végén így szétteszed a karodat, és ezért, tehát ez a sok hűhó semmiért, tudod, ez jutott eszembe, hogy nem is az, hanem egyszerűbben meg lehetett volna csinálni. Nem is az, hanem igen, így megvolt, és akkor a végén már rögtön mindenki tudott róla. És ja, már és az is igen, és igen, már ott a parkolóba kitüntették meg. Igen, és akkor, de tehát nem, mintha médiát ez érdekelné, tehát vagy kiadta az informát, na mindegy. Tehát emiatt kicsit így éreztem, hogy nem vették ezt teljesen komolyan, de szerencsére én se, úgyhogy nekem teljesen átjött, tehát én élveztem. Tehát nem hát az ilyen, volt, hogy hí-hó. Hát ilyen popcorn mozi egyébként. Igen, nem azért a popcorn, hát nem, tehát azt akartam mondani, hogy Transformers a popcorn mozi, de az nem még csak az se. Szerintem. De az nem még az tudom. Se, megmondom őszintén. Az a baj, hogy egyébként szerintem a filmnek a legnagyobb problémája az volt, hogy nem hitted el azt, amit a színészek játszanak. Legalábbis nekem nem volt. Ezt tudod, hogy de nekem tudod, hogy jött le ebből? Hogy összeültek a srácok, és akkor csinálunk egy filmet? Ja, hát helyszín se kell hozzá nagyon, érted? Szét kell verni a repülőgépet, ennyi. Tehát, hogy így úgy éreztem, hogy így, mintha én csináltam volna veletek, bakker, érted? Tehát így, nem de tudom, nekem így nagyon átjött. Komolyabb volt, de... Jó, de nyilván. De felfújjuk magunkat, megütjük a szintet. Na, mi hát attól nem volt függ, rossz. Tehát ha munka után van egy fél órám egy kávére, akkor megcsináljuk ugyanezt. Ennyi, egy kis cukor még hozzá, törögjön az agy. Egyébként tudjátok, mit néztem most, meg pontosan tegnap, így ilyen abszolút ismeretlen film, a tolvajlás művészete, valami ilyesmi, és ilyen ilyen színésszel, hogy ez a Patrick Swayze, vagy mi is a csáhónak. Olyan van, hogy Patrick Swayze. Patrick Swayze, azt hiszem ő. És, de már ilyen öreg. És ilyen, kicsit ilyen Ocean Eleven, csak a maga az egész film hangulatán a valóságot, már amennyire egy ilyen témájú film valóságos lehet, jobban átjön, de hogy ennyit filmen, én komolyan mondom, régen röhögtem. Tehát annyira ütős, jó poénok vannak benne. Egyetlen egy bajom van, hogy a magyar szinkronnal néztem, és szétkáromkodták, teljesen feleslegesen, de meg fogom nézni angol nyelven, és akkor is ugyanakkor át üte, de és a végén van egy tök jó csattanó, és a csattanó is igényesen van kivitelezve, tudod, nem ilyen, hogy ja, ő volt a gyilkos, ha, azért, mert, és akkor mutatnak egy jelentet, amit te nem láttál, akkor hidd el, hogy egyébként ez történt, hanem így a csattanó is zseniálisan a végén ilyen nagyon ötletes volt, tehát igényes volt az egész, és tökre meglepődtem, mert egy olyan film, hogy így elkezdtem nézni, és az első 5 percben így, jaj ne, ez egy Burn, meg egy Ocean-nek a kopia, az összegyúrása, és az is egy kiöregedett színésszel, tudod, na jó, mondom, mindegy társaságban néztük, jó, nézem tovább, és így 15 percben volt egy olyan poén, hogy így ilyen 3 percig mászkáltam ki, mert tőlem nem hallottak semmit, tudod, és sírtam a röhögéstől, és aztán végig tök jó volt a cselekmény, abszolút megéri megnézni. Ilyen az a film, nekem kicsit olyan, mint mondjuk nem annyira jó, de a maga nemében akár még olyan jónak is mondhatom, mint az Életre valók, az Intouchables, hogy ilyen nem ismered, kik ezek a színészek, meg most francia hű, és akkor a pozitív csalódás. Melyik film volt az Életre valók? Freemanes? Nem, amikor a mozgássérült gazdag fickó, meg a igen, az egy nagyon jó film volt szerintem. Igen. Na és hát abból is alapból. Figyelj, ja, még van. Nem, ennyi. Nem, akartam mondani egy nevet, mert hogy akkora izét robbantott ki, tehát így nem is tudtam, hogy létezik, aztán itt nézem, hogy olyan számokat produkál. Ez a Guardians of the Galaxy. Ezt hallottatok már erről? Hú, nem. Augusztus 1-én kijött film, 8,9 ponton volt IMDb-n tegnap, most 8,8 ponton van. 60 ezer ember által. Tehát ez azt jelenti, hogy a legtöbbjük 10-re meg 9-re értékelte. Ez egy Marvel film, mondom, egy körülbelül egy hete. Mi a neve? Guardians of the Galaxy, tehát Guardians of the Galaxy, és én nem tudom, gyerekek, de ez, tehát így ilyen 100 millió dollárokat hoz, és mindenki imádja, és én azt sem tudtam, hogy ez létezik. Tegnap hát jöttem rá. Eddig én sem. Tehát lehet, hogy nálunk nem adják azért, de hogy... És 8.8-as és Skifi, ma esti programom megvan. Hát nem tudom, még csak biztos nincsen szerintem még mindig csak kamosom van egyébként. Viszont ja, Marvel film. Viszont Marvel film, tehát... Jó, mondjuk a Marvel filmek mostanában nem tudom. Tehát, hogy... Remélem, hogy ez kicsit visszaadja. Hát figyelj, Mátfia, ha majdnem ott van, mint a keresztapa ez a film, akkor ez tud valamit. Tehát ezt így felnyitottam a szemem, hogy ez most bunda, vagy mi van, és nem. Tehát ez akkor az idei legjobb film, és még a Így neveld a sárkányot 2-t is így leverte a francba, tehát így majdnem 5 ponttal. Tehát, hogy így, hogy ez mit tud? Engem ez nagyon érdekel. Valószínűleg én is meg fogom nézni, de én egy kicsit félek tőle előre. Viszont térjünk már vissza egy kicsit még a Noé-s filmhez. Igen? Ismereteim hiányosak, de a Bibliában hol voltak kőóriások? Kőóriások az sehol nem voltak, és ebben a témában egyébként eléggé otthon vagyok. És... Calvary, the Keresztény! Igen. Bukott angyalok, hibrid lények, tehát ilyen akár mondjuk ilyen kentaurok, ilyesmik, ezek abszolút nem mondanak ellent magával a bibliai állásponttal. Erről az időszakról különböző ilyen, ilyen genetikailag mutálódott, kereszteződött egyedek, de hogy a bukott angyalok hogy lettek végül jók a film végén, meg a közepén, meg a, tehát azt nem tudtam összerakni, mert hogy alapvetően, tehát most ez olyan, mint a bukott gyerek csillagos ötös házi feladata, vagy a tudod, tehát hogy így tehát így a mafiózók legjobb barátja a rendőr bácsi. Tehát. Igen, tehát hogy így, vagy nem, a mafiózó a legjobb rendőr, tehát hogy így, igen. Ő a rendőrfőnök, tehát hogy ez így sehogy nem jött össze, óriások sehogy, tehát az abszolút, plusz a Biblia azt írja, hogy egy nagyon komoly kifejlett civilizáció volt Noé idejében, és nem egy ilyen, ilyen kősivatag, mint ami ott volt, tehát hogy hát több szempontból is teljesen vérzik egyébként. Tehát mondom, ez egy film, amiben a fickót Noénak hívják, és víz van benne meg bárka, tehát hogy ezt így kell elképzelni. Aha, értem. Hogyha valakit érdekelne, ezt igazából azért kérdeztem, mert nekem volt szerencsém élőbe végignézni a Bill Nye és a Ken Hamnek a vitáját. Gondolom egyiknek a neve sem mond senkinek semmit. A Bill Nye egy ilyen Mr. Science Guy-ként fut Amerikában, ilyen tudományos dolgokat próbál bevinni az oktatásba, van tévéműsorra, stb. Stb. Ken Ham meg a kreacionizmusnak a szószólója. Ez érdekes. Tehát tulajdonképpen két ellenálló oldal leült, és egy ilyen vitát folytatott kb. 160 percben. Ez tök jó. Linket. Az a baj, hogy angol, tehát nincs lefordítva, tehát eleve nehezen emészhető, de aki érti a nyelvet, annak mindenféleképpen ajánlom, mert ennél tanulságosabb videót én még nem láttam arról, hogy Amerikában az emberi butaság az mennyire durva. De mert mire gondolsz konkrétan? A kreacionizmus, nem akarok senkit megbántani tényleg, tisztelem a vallás, stb. De számomra ez a kereszténységnek egy ilyen sötét, szinte szekta jellegű oldala. Tehát a kreacionizmus az az, hogy az emberek meg a dinoszauruszok együtt éltek, Noé idejében, STB. De érdemes utána olvasni, mert nagyon vicces. De hogy és alapvetően az a probléma, hogy igen. Mondjad. Nem csak maga a kreacionizmus, én szerintem nem csak ez már, mint hogy amit én például láttam, a kreacionizmus az a teremtés elmélet. Tehát, hogy az evolúció elméletének, ami elmélet, maradjunk meg azért igen, tudományos alapoknál, tehát az evolúció elmélet és a kreacionizmus elmélete, a teremtés elmélet, ez egy tök érdekes dolog, egy nagyon jó kérdés, erről rengeteget lehet beszélni. Ilyen filozófiai házi feladat gyakorlatilag. Probléma ott van, hogy az Egyesült Államokban, akiket én eddig láttam, a 70%-a a tudományos tényeket próbálja meg úgy megmagyarázni, mintha azok nem lennének tudományos tények. Tehát minthogyha a dinoszauruszok és a hozzá kapcsolódó leletek nem több millió évesek lennének. Tehát hogy igen. Egyébként és tudjátok, egyébként a legnagyobb kárt is teszik ennek, mert hogy alapvetően egy értelmes vitát, sőt nagyon érdekfeszítő vitát erről lehet folytatni. Csak a tudományos tényeket, és itt tényleg a tényekről beszélek, a tudományos tényeket egyszerűen alapul kell venni, mert különben a beszélgetésnek gyakorlatilag nincs is alapja. Pontosan. Ez a vita pont ennek megy, homlok egyenes szembe, mert Ken Ham nem tud semmit elfogadni, és nem tud semmi olyat mondani, amit bizonyítani lehet. Na, akkor viszont nem is érdekel, mert butából van rengeteg. És az a szomorú az egészben, hogy ez tényleg a vallásosságnak már egy sötétebbik oldala, és a legszomorúbb az egészben, hogy a kreacionizmus Amerikába olyan szintig jutott el, hogy bemész egy iskolába, és ott vagy az evolúciós elméletet oktatják, úgyhogy ez egy elmélet, vannak rá bizonyítékok, de 100%-osan nem bizonyított, vagy a kreacionizmust, mint az igazat. Uh-huh. És ebbe ez a szörnyű. Na mondjuk figyelj, azért azt vegyük alapul, hogy az evolúciót nagyon-nagyon régóta úgy tanítják, mintha 100%-os, és ez lenne az igazság, és nagyon sok ember, hát most ha végigmennél az utcán, és szerinted az evolúció az tény, akkor szerintem 100-ból 99-en azt mondanák, hogy igen. És ha megkérdeznéd, miből gondolod ezt, fingja nem lenne róla. Egyébként mondom, én gondolkoztam egy dolgon, ami ide tartozik, persze. Igen. De egy ilyen pár nappal ezelőtt pont ezen gondolkodtam, hogy ugye van az evolúció. Most mondjuk, hogy van az evolúció, mert senki nem tud igazából semmit, basszus, de mindegy, vannak ilyen dolgok. Hát azért mondjuk, sokan sok mindent tudnak, de igen. Hát, tehát, jó, úgy értem, hogy semmi konkrétumot, mellett. Tehát hogy úgy senki nem jött még vissza, hogy figyelj már itt egy időgéppel, mindegy. Azon gondolkodtam, hogy ugye azt mondják, hogy például az evolúció úgy fejlődik magától, hogy például a zsiráfnak azért van hosszú nyaka, mert hogy nem ért el a fát, és ahogy a fa is nőtt, akkor nőtt a nyaka. Na most akkor ugye találunk dinoszauruszokat, meg tököm tudja, akkor miért nem találunk egy olyan zsiráfot, akinek csak félig van nyaka? Hát ezért, tehát, mert hogy... Aminek csak félig... Mert ezt nem zsiráfnak hívják, hanem okapinak mondjuk. De értem, amit mondok, tehát gyakorlatilag, hogyha az a zsiráfnak, az, akkor kéne lenni egy zsiráfnak, akinek mondjuk fele ekkora nyaka van. Megvárjál, az a probléma, igen, és hogy közben nem halt éhen. Tehát, hogy azért azt is tudjuk alapul, hogy... Meg hogy figyelj, én nagyon sokat nyomkodom az egeret, de valahogy nem kezd a kis ujjam visszanőni. Tehát, mondjuk én nő vissza az ujjad? Mert ugye volt az elmélet, amikor kiszámolták, hogy mit tudom én, 2 millió év múlva hogy fog az ember kinézni, és akkor nem lesz csak 3 ujjunk, meg a tököm tudja. Ami ja, meg szerint... nagy szemünk és zöldek. Jó, igen. És magunkat fogjuk látogatni Mulderrel, meg Scullyval egyetemben. De hogy tehát igazából tehát azt vettem észre, hogy így, mert én nagyon szeretek, tehát én például nagyon szeretem a kvantumfizikát, meg stb. Ezekről beszélgetni, stb. De hogy így azt vettem észre, hogy igazából, mivel senki nem tud semmiféle konkrétumot mondani, tehát vannak elméletek nagyon jó bizonyítékokkal, de hát ez tök olyan, mint a PS4 versus Xbox van, hogy egyfolytában mindenki tele van indokokkal, de senki nem tud megmondani, hogy ez jobb, mint a másik, mert mindenkinek megvan a saját véleménye róla. Én csak annyit szeretnék még hozzárakni. Ez egy nagyon rossz hasonlat volt, igen? Mert ez egy nagyon-nagyon hosszú téma lenne, hogy én úgy látom a saját kis szűklátókörűségemmel, hogy magát az evolúciót elejétől a végéig nem tudták bebizonyítani. Viszont azért azt tanítják az iskolába, mert darabjaiban simán alátámasztható tényekkel. Igen, meg nem meg tud tanulni. Én az a... Igen, tehát lehet valamit mondani, és ez egy hosszú téma, egy nagyon-nagyon komoly téma. Ugye itt a francia idézőjel kinyit felvilágosodás, idézőjel bezár. Igen, ugye amikor egy olyan vallást csináltak, ami vallás ellenes vallás, és az ember központúság, tehát hogy és az ember felszabadítja magát, és akkor itt már elindultunk egészen nyugodtan a szabadkőművesekig, mert hogy körülbelül innen datálódik, és akkor, tehát hogy ez egy olyan téma, hogy én erről egyszer kell egy ilyet csinálnunk, egy ilyen karácsony előtt képzelem el egy héttel, egy szabad hétvégén beülünk, kellő mennyiségű pizza és üdítő és mindenféle jó kaja, sütés, főzés, és akkor egy napot erről beszélünk, mert hogy mert hogy mi minden... szeretünk beszélgetni, jó! Ja, mondjuk kéne csinálnunk egy beszélgetős műsort szerintem, lehetne beszélgetni erről a dologra. Picit offolhatok, mert hogy képzétek el, ezelőtt olyan mondjuk egy hónappal ezelőtt, ha valaki azt mondta nekem, hogy illumináti, meg összeesküvés, meg szabadkövesek, akkor így úgy voltam, hogy... Hát szabadkövés itt is van a szomszéd utcában, igen. Igen. Az utat csinálják fúrnálatok. És nem, akkor nem szabad, nem? Tehát akkor foglalt kövüves. Hát hogy... Hát igazából szabad országban van. Igaz. Tehát hogy eddig úgy voltam, hogy beskatujáztam, aki ezt megemlítette, körülbelül a gyíkemberes és az elrabolt, az UFO és megtermékenyített kategóriába. Az nem hogy... izé? A szientológia, vagy micsoda? Nem, a szabadkőművesség nem, az más. Az Illuminati meg a Szabad Könyvesét, ha hallom, ilyen anyag van az interneten, tehát ha akarsz, akkor is. Az Illuminátit vágom, főleg a How to Basic-es videó, ahol ugye egy kolbásszal és egy kotonnal ver meg egy guminőt, akinek a fején az Illuminati van. Az, jó, egy tanulságos videó. Ezt nem látom, de biztos... Bárki keresse rá, how to join Illuminati, tehát hogy ha bárki akar Illuminati tag lenni, tehát az a videó, az megér egy tapsot, tehát hogy az elmagyarázzon, igen. Tényleg, berakjam a linkhez? Igen, kíváncsi. Ide rakom TSM-el, nem tudom elérni a izét. Hogy ezt így felvezetted egészen, azt hiszem meg is találtam. Hát a how to basics az a izé. Ja, igen, akkor megvan. Tehát, hogy szóval itt körülbelül így voltam, hogy így jó, hagyjuk ezt, és képzeljétek el, hogy aztán volt alkalmam beszélgetni pár emberrel, meghallgatni egy előadást hiteles tanult emberektől, filozófusoktól, akik így, tehát így nem esnek hasra, ha fönn van egy videó YouTube-on és világösszesküvés, tehát nem onnan alakítják ki a véleményéket, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy minden szkepticizmusomat félre kellett tennem, és bizony azt kellett mondanom, hogy átfogalmazom a nézőpontomat ezzel a dologgal kapcsolatosan, és most nem ilyen milyen videójelek vannak a videóklippekben, mert nyilván az is hozzá tartozik, hanem meg hogy visszafelé így, lejátszod, és akkor... Meg visszafelé lejátszod, és milyen tartalmazom. Oké, én azt mondom, bukik, aki... Mondják el, igen, hanem hogy így volt egy fickó, Albert Pike, ha jól emlékszem, és így 1800-as évek végén élt, és konkrétan így leírta, hogy lesz az első világháború, hogy lesz a második világháború, de úgy, hogy a nácik, és akkor, hogy elbuknak, és aztán leírja, hogy a harmadik világháború a Izrael és az arab világ között tör ki. Tehát, hogy így, és ez nem azt tudod, hogy a Blikben olvastam, meg a Mónika Show-ba láttam, hanem meg az RTL-en, jó, mostanában, hogy az RTL néha igazat is mond, meg nem pandák, meg kutyák, hanem hogy ezt így tényleg meg lehet találni, el lehet olvasni, és erre azért így azt mondod, hogy a tényekkel neki lehet állni a tényekkel vitatkozni, de hogy nem különösebben egy értelmes tevékenység. És erre azért azt mondtam, hogy így azért lehet, hogy oda fogok erre a dologra jobban figyelni, és nem feltétlen söpröm le az asztal, hogy jó, ez csak ilyen hülye embereknek az őrült hülyeségei. Egyébként ez olyannyira igaz, hogyha nyitott szemmel jársz bármilyen nagyobb városban, akkor feltűnnek épületek homlokzatán a Szamat Könyves logók. Ja. Be is linkeltem most a show notes-ba. Érdemes megnézni a kedves hallgatóknak is, hogyha ilyet láttok egy épületen, az valószínűleg nem véletlen. Ez a körző és a vonalzó. Körző és a 9. De emellett én nem hiszem, hogy a szabad kőművesek azok voltak, akiknek a legendák mondják őket. Ja, azt én sem, tehát nem gondolom ezt én sem. Viszont azt igen, hogy... Lehet, hogy volt egy kő, aminek az volt a neve, hogy szabad. És akkor szabad a kő, és ők művelték. És azok művelték meg. Igen, mert és akkor a kő, aki megműveli. Igen, és akkor, jaj, és akkor rögtön minden értelmet nyer. Egy pillanatra értelmes témáról beszélnénk, és már is. Ezt vissza kell hallgatni, és az idézetek közé be kell rakni. Ja, egyébként nézők, a főoldalon, ha a slider alá mentek, ott ilyen idézetek jelennek meg, mindig, ha frissítitek az oldalt. És nálunk ez az admin felületben úgy egy olyan menüpont, hogy bölcsességek. És ezért mondom, hogy ezt a bölcsességek közé be fogjuk rakni, én azt gondolom. Tehát, hogy így vissza kell még hallgatnom, de igen. Na most viccet félretéve, én is azt gondolom, hogy van e körül egy ilyen pátosz, hogy hú, és akkor mindent ők irányítanak, és stb. Azt viszont el tudom képzelni, hogy nyilván egy csoport nem tud mindent kontrollálni a Földön, mert nem tud, tehát azért elég nagy a Föld, de hogy például társadalmakat tudnak azért úgy befolyásolni, és hogyha elnézed az átlag embert, hogy mennyire nem érdekli a saját jövője, de sokszor mondhatjuk azt, hogy a jövőjével foglalkozni sincs ideje, de ha pillanatra is lenne foglalkozni, vagy lenne ideje foglalkozni, akkor nyomban van egy telefon, egy Facebook, egy gaming, vagy egy bármi, ami eltereli a jövő évvel kapcsolatosan, és azért ez elgondolkodtató. De szerintem. Ha mondjuk ez ennyire titkos, ez a Szabadkő művesek, akkor miért lenne ott ez a logó? Nem titkos. Hát a Szabadkő... Nem titkos, ez az. Nem titkos. Sosem volt titkos. Sosem volt titkos. Igazából az a szint, tehát a 33. szint az a legbeavatottabb szint, aminek egyébként, ha jól tudom, az első amerikai elnök, nem ő, hanem aki a függetlenségi nyilatkozatot csinálta, vagy szignózta, ő is például tagja volt. Tehát, ennek angolul mi a neve ennek az egésznek? Hát az a szabadkőművességnek fogalm sincs, mi az. Mert hogy amit missionary, azt hiszem. Mert amit küldtél, az ilyen Big Mac per zidari.jpg. Jó az, hogy honnan van. Igen, csak hogy ezt valaki már elnevezte zidari.jpg-nek. Igen, a titkos társaság egyike a Zidari Szövetség. Igen, és a Big Mac csoportból. És igen, és a kék... És a blog.hu-nól. Igen, és a blog.hu-val átveszük az uralmat a földön gyakorlatilag, mert nem jelentetjük meg az Anetkának az értelmes hozzászólásait. Szóval ez az érdekes ebben a témában, hogy nyilván nem akartam belebonyolódni, mert hogy viszont azért ezt rengeteg hülyeség körülveszi a butaságnak az abszolút a teteje. Tehát, hogy minden illumináti a helynek hát kell, meg a minden, hát a figyelj, érted? Tehát, igen, tehát nyilván tehát most sírta valaki, hogy hát a keresztény az kerez, az tény. Igen, köszönöm szépen. És az a durva, nincs itt Ryan, és már mennek ezek a... Jó, mondjuk Ryan nagyon élvezte volna ezt. Elnézést kérek előre is. Azt láttátok ezt a kameri keresztény pontjépégét? Nem, hol van. Igen. Nem látom. Vagy elküldöm neked teljesen. Hát ez nagyon jó. Ez a kép, gyerekek, tehát ez annyira low effort. Ilyetetlen. De melyik az? Ja, már beraktad. Te ott van teljesen. Oké. Mennyire rossz már, hogy lecseréltem a Google Chrome-ot, és nem. Ez nagyon vicces. Tehát, hogy lecseréltem a Google Chrome-omat Firefox-ra, mindenhol bejelöltem, hogy igen, ez az official, ezt akarom minden létező link megnyitására használni, és néha még lázad a Google Chrome, és nem akarom. Én azt vettem észre, hogy én, tehát hiába azzal megy a legjobban a YouTube, sőt, nem is azzal megy a YouTube videó, tehát azt most így elmondanám, de... Szabadkőműves hogy... Free to Stone. Nem már itt tényleg ez a neve. Nem. Belinkeltem azt is, fiúk, csak nem olvassátok. Ja. Free to Stone. Persze, ilyen, mik vannak ilyen summer szélek a szabadkőműveseknél, amikor két szintet ugorhatsz, csak mindössze, nem tudom, le kell... Mindössze háromszor kell egy nap visszanézni a Free to Stone abba az iPad-en. Igen, és ilyen iszpéket szerezhetsz. És ilyen, mit tudom én, így pusztíts el egy országot, és akkor így elég ügyes, hogy elpusztítod, és akkor fejlődtél két szintet. Tehát ugyanaz a, tehát sima ilyen side-scroller játék, csak a feje van átrakva a logóra, tudod? Hova raktad be? Én nem is látom. A TS-re. Ja, hogy a TS-re, azt hittem a show notes-ba. Akkor berakom a show notes-ba, jó? Free to Stone. De azért így, tehát tényleg ilyen 100 percből 79-et nem tudunk komolyan beszélni. Tehát ilyen bármit, tehát ilyen gyászravatalozóról beszélni. Nem biztos, hogyha, nem biztos, hogy, na. Nem biztos, hogy ez baj. Igen. Annyi szomorúság van. Most írogatják, hogy lázadak. Egy kicsit. Igen, de ez kicsit ilyen izé volt, ilyen komcsi, tudod. Írják, hogy lázad a Chrome, illuminálti. Igen. Figyú, megszavaztattuk a témáinkat, szerintem arról is kéne valamit beszélni, nem? Megkonkrétan eddig még így. Egyébként én ezt nem látom, ezt a szavazást, egyáltalán. Tehát, hogy a hírekben van. A hírekbe igen, van mármint itt vagyok, látom is, eddig is láttam, de hogy ugye az eredmények, meg ilyesmit, tehát itt semmi. A hozzászólások. A hozzászólások magák, a lájkok. Igen, és a a legjobbakra szűrje rá, mert akkor rakja ki azt, amire a legtöbben szavaztak. Ja, hát lehet, majd kéne szerezni valami szavazó engine-t, nem? Igen, ezt is bekommentezték, de ez egy ilyen hirtelen gondolat volt, amit reggel így kiugrott a fejemből, és gondoltam, hogy miért ne próbálnánk meg. Why not? Igen, Gergő is rábólintott. Szülői, ja, de hát ezt Lali írt, tehát nem fog Lali felolvasni témát. Írnak egyébként többen is, tehát így, és ráadásul és nagyon... És kommentálnak is hozzá. Nem, úgy vicceltem. Egyébként ez a szülő-gyerek gameplay, ez azért Amerikában elterjedtebb dolog, tehát így. Micsoda, szülő-gyerek gameplay? Aha. Most közben gondolkozok én, mintha egyre emlékeznék. Ott sokan, tehát például ott van az a Negahiga, meg a KSI, ezek is a szüleikkel szoktak videózni néha, és amúgy baromira szimpatikus az egész. Tehát ez szerintem csak Magyarországon lenne megint így elítélve, hogyha most valaki elkezdené, tehát... Itt minden el van, de ezt miért kellene elítélni? Nekem elég sok kollégám van, aki ilyen szinten is... Én elkezdtem a YouTube-ot, bármi, ami új, az fika. De addig, amíg meg nem szokják egyébként, azt vettem észre. Tehát, hogy én elkezdtem vlogolni, olyan fika volt, el nem hiszed. Elkezdtem gameplayre, arra is először akkora fika jött, meg a mustáros izét, ott is akkora fika volt legelőször. Tehát, hogy itt, ami új, és még nem értik az emberek, az itt valahogy, ugye, magyar közösségben valahogy fika az első. Tehát, hogyha most én csinálnék egy szülős gameplayt, ami egyébként lehet, mert vaterom szokott játszani, és amúgy vicces is lenne szerintem, akkor nem, először nem lenne jó vízhangja az egésznek sajnos. Tehát, hogy vaterod nem olyan jó fél. Nem tudom, mondom emiatt. Tehát most már lehet, hogy eljutottunk odaig, hogy már nem, de én úgy vettem észre, hogy bármi újba belekezdek, de nem csak én, bárki más, legalábbis eddig így volt, akkor ott olyan fikát nyomatott mindenki, még ha jó is volt, mindenki rögtön komolyan vette. Egyébként olvastam tegnap előtt egy cikket, amikor egy értelmiségi fickó egy könyv megjelenése kapcsán ír, hogy a magyar nyelv az mennyire vissza van fejlődve, tehát hogy iskolában az összes olvasmány, és erről meg korábban beszéltünk, ugye a romantika talaján áll, és tényleg szinte minden olvasmány ebbe a stílusba íródik, és azt írja ez az író, azt nyilatkozza ez az író, hogy hát ezért van az, hogy a groteszket alig értik, és az iróniát az emberek egyszerűen nem értik meg, mert gyerekkorban nem mutatják meg az iskolába. És annyira az ugrott be, hogy egyszerűen már tényleg kötelezőnek késztetést érzel, hogy odaírjad egy irónikus mondat alá, hogy ez irónia volt. Mert különben... Igen, ezt én is csináltam már. Áradat jön rá, hogy az valami hihetetlen. Most ez nem tudom azért, mert nem értik, vagy egyszerűen azért, mert életkortól függetlenül oda lehet, hogy oda vannak engedve a srácok. Nem egyszer láttam már én is, hogy mindig alatta, minden kommentem alatt. Ez szarkazmus volt, ez irónikus volt. Tehát így... És el is hiszem, hogy odaírja, mert egyszer volt, aki nem írta oda, és tehát így a saját videómat néztem, és de legalább 5000 repültek rá, hogy jaj, mi ez a szar, úristen, tücska gyerek, tehát hogy érted? Meg mai napig egyébként, ez most kicsit szomorú, hogy még mindig ezt látom, erre nem tudom, mit gondoltok, mert oké, én se vagyok, nekem is volt ilyen videóm még 2006-ban, bár megmondom őszintén, most már... Tehát, hogy megmondom, miről beszélek, Kaveri tudni fogja, miről beszélek, mert ő egy nagy gyűlölője ennek a dolognak. Igen? Lali nem, hát nem gyűlölő, de azért, tehát így nem na, kíváncsi vagyok. Szemmel, hanem, mert hogy ezek még mai napig mennek, tehát még mai napig is láttam egy olyan csatornát, így elkezdtem nézni, ilyen gameplay. Na, tudom, miről beszélsz, az elemző. Várjál, ilyen gameplay, olyan gameplay, és akkor játszunk azzal, mert Minecraft, mondom, jó, hát ezek a kis channelek is el fognak majd indulni, meg mit tudom én, és akkor Sász legújabb videója, elemzés. Véleménykifejtés. Egy 12 éves kisgyerekről véleménykifejtés. Aki még azt se tudja, ki csinál, de most szarrá fogom oltani. Ne. Gyerekek. Egyébként alacsonyan függő gyümölcsnek angolul. Ja, hogy ilyen könnyű leszedni. Igen, mi? Tehát, pontosan. Labda. Igen. Nem, igen. De nem, már az sem, tehát mert hogy már annyira, tehát aki odaül a, most már annyira common ez a egész YouTube, meg mit tudom én, tehát annyira kinőtte magát, ha megnézed itt a közösségben, nekem is mit tudom én, mert mindjárt 100 000 feliratkozom van, érted? Tehát ja. Hogy pedig igazából addig voltak annól a YouTube-on, tehát hogy elég ismerték ez válni itt is, meg mit tudom én, és ugye a gyerekek is megtalálják, a 10-12 évesek, és persze poén feltölteni, én is 2006-ban töltöttem fel poénból videót, mert azt tudtam, mire jó az egész, mert nyilván azok már nem elérhetők, de hogy, és akkor rögtön érted, véleménykifejtés egy 10 éves gyerekről, mert hogy azt mondta, hogy izé, hogy félremondott egy szót, érted? Hát az a legzsázabb, tehát és akkor, amikor hát, a... egy 10 éves gyerekről beszélünk, úristen, tehát... Meg nem, tehát az, fú, én mindjárt kiismerek a konyhában, megyek egy kört, mert szerintem ennél gyengébb, prostóbb, bénább, unalmasabb és gázabb dolog, komolyan mondom, a világon nincsen. Mert most, de várjál, mert nekem mondhatjátok azt, mert nekem is van egy ilyen videóm feltöltve például, ugye a második videóm, amit felhagytam, az is egy elemzésnek a kiegészítése, csak egy kicsit másabb a történet, ugyanis aki kielemez, én őt segítettem, mert annó beszéltünk, mert mit tudom én, őt segítettem ebbe a dologba, és egyébként a srác, aki fikázott egy tök jó játékot, az lehetett körülbelül a hangjából ítélve nem 10, de mit tudom én, 18. Amikor már másabb volt a kontraszt, meg mit tudom én, meg ez baromi régen volt egyébként, de engem az lep meg, hogy még ez mai napig megy, és ráadásul tehát például a képet felvállalva, mit tudom én, egy kisgyerek, tehát ilyen 9-10 éves kisgyereket, és akkor ott oltogatja, fikázza, érted? Tehát, hogy... Én ezt nem is értem már, tehát hogy így is arra gondoltam, hogy ezt a videómat majd leszedem, mert amúgy barabira ének jöröd, csak azért akarom felhagyni, hogy mégis legyen valami nyoma, hogy egyszer elkezdtem. Érted? De tehát olyan, mintha az emberek egyébként nem figyelnének arra, hogy valakinek el kell valahogy kezdeni ezt a témát. Magamnak, inkább magamnak van ott, hogy én lássam, hogy honnan kezdődött. De nem úgy értem, tehát nem a te példádra mondom, hanem általánosságban. Tehát az emberek elvárják azt, hogy ha te belefogsz valamibe, akkor egyből legyél vérkomoly, nagy tapasztalattal. Nézzetek meg egy álláshirdetést, mit várnak el a munkáltatók. Ho! Legyél 25 év alatt, legalább 3 év tapasztalatod, és azért valamit rakjál már le az asztalra. Ezt mondjuk hogy imádom, tehát ez a, van az a kör, nincsen munkatapasztalatom, mert nincsen állásom, mert nincsen munkatapasztalatom, érted? Tehát hogy... Hát ez a deadlock. Igen, tehát ez a soha véget nem érő kör, tehát de én ezt annyira rühellem ezt az egészet, tehát hogy ha valaki el akarja kezdeni, tehát én is elkezdtem például a YouTube-ot, tehát most nem tudnám, hogy kell kontentet, mikor, hogyan felrakni, azt annól se tudtam. Tehát még most se tudom, mert megint izé dizájn cserélt a YouTube, és már megint tök máshogy működik, de hogy a kis channel-ök hogy fognak elkezdeni így? Hogyha rögtön a sav meg a fika, láttam olyan tök jó channeleket, ahol amúgy még szimpatikus is volt a srác, néztem, hogy a videó is lehetnének jók, hogyha ezzel foglalkozna, de amennyi savat meg fikát kap rögtön, hát szerintem az életkedve is elmegy, érted? Tehát, hogy én ezt nem igen, szeretem. És egyébként ez a szomorú, hogy az emberek nem gondolnak abba bele, hogy ezt mennyire nehéz elkezdeni. Itt vagyok én, nem vagyok semmi különleges ember, de mondjuk elég sok filmet néztem már életemben, többet szerintem, mint az átlagember bőven. De én jelen pillanatban a YouTube-on ott tartok, hogy föltöltöm azt, hogy mekkora élmény egy szárnyas hajóval menni. Fogom a mobiltelefonomat és kikamerázok az ablakon, meg ilyen hülyeségek, mert én se vagyok még ott, hogy lássam, hogy ezt hogyan kell használni, mire lehet használni, érdemes-e nekem ezzel foglalkoznom, stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, amit szerintem ti már eddig leraktatok az asztalra, mert több év tapasztalata van benne, és lehet, hogy ti ezt nem látjátok akkora nagy tűznek, de hogyha most nulláról kellene ugyanezt elkezdenetek csinálni, akkor közel sem érnétek el azt a szintet, ahol tartotok. És ne is beszéljünk egy átlagos emberről. Tehát aki még nem látott soha a YouTube-ot, vagy bármi ilyesmit. És most benyaltam magam, remélem a következő adásba is. Tehát nekem igazából ez a legszomorúbb egyébként nekem ebben az egészben, mert oké, hogy tehát az a baj, hogy azért nehéz nekem erről beszélni, mert én is csináltam. Ugye fenn is van a videó a YouTube-on, talán a második vagy első videó, a Lomi 11 kiegészítés, stb. Nem tudom, mi a neve. Viszont ott nyilvánvalóan nem egy gyerekről van szó, meg mit tudom én, ha úgy lenne, akkor nem hiszem, hogy felhagytam volna a videót. Viszont ez, amikor engem inkább az zavar, amikor gyereket kezdenek el fikázni, tudod? És elvárják tőle a maximumot egy 10 évestől. Vagy pedig inkább azt akarják, hogy ne is csinálja tovább, ami nem tudom, hogy nekik miért gond, hogyha ő csinál valamit. Ezt így igazából, jó, hát ez mondjuk ezek olyan kérdések, amiket nálam 10-20-szor okosabb emberek tudnak megfejteni, és én most így felteszem őket, de hogy na érted? Én értem. De most írogatja Rambó János, hogy legyen 20 évesen 30 éves tapasztalatod. Igen, kb. Ez az elvárás. A bocsrácok, csak közben jöttek, ki kellett mennem. Miről maradtam le? Hát beszéltünk, hogy a munka is így működik, hogy legyen 20 évesen 30 éves tapasztalatod. Ja, egyébként igen. Tehát amikor pályák... Mindenből a maximumot, most kezdtél el videózni, akkor már miért nem izi Red Epic-kel, külön hangstúdióval, ez 4K-ban, tehát igen. Amikor egy normális mikrofon sem annyira egyszerű. Igen, de ez, hogy a használata, a beszerzése drága, stb. De figyelj, ez, hogy nekünk itt stúdióhangunk legyen, ez baromi macerás volt. Tehát ez, és Gáverinek most nincs is, mert nem sikerült igen megoldania, mert... Viszont meg tudom így csinálni a hangomat. Egy kicsit teriblekkes. Egyébként figyeljetek, volt ez a... Bordenárén, hogy... Bajotok van a székrekedésemmel? Valamiről lemaradtam. Ó, baszd meg! Hát, figyelj, elnézést a káromkodásért. Elnézést a káromkodásért. Én erre gondoltam, mint székrekedés, de aztán amikor kimondtam a szót, leesett, hogy nem csak ez az egyet jelenti a székrekedés, és erre rákérdeztem, hogy mi a baj a székrekedésemmel. Mehetünk tovább. Ugye? Na, volt ez a... Vagy még lehet, hogy van ez a verseny. Beszélgettünk már valamelyik adásban erről, de lehet, hogy nem adásban. De azt hiszem adásban beszélgettünk róla, amit az Extreme Digital, meg valami Szeretlek Magyarország indított. Megvan, hogy ez melyik? Nekem bevallom őszintén nincs. De gondolom valami videós verseny. Ilyen videós verseny, igen. Alex, neked megvan? Tudod, melyik ez? Ahol mit lehet nyerni? Ezt Szeretlek Magyarországra kikerülsz. Hát ez jó, oké, igen. Várj, rá akarok keresni. Mert én most kétfélével is találkoztam mostanában. Ilyen vlogolós videós. Aranyvlog. Jaj, ez az. Aranyvlog. Berakom a linket. Golden vlog? Nem. Aranyvlog. Ilyen ötletesen nagyon, nagyon forradalmi nevet találtak neki. És megnéztem az indulókat. Valamelyik nap így volt időm. Berakom a show notes-ba a linket. Volt időm, és így gondoltam, jó, hát akkor kicsit így ráfekszek, és megnézem, hogy először is megnéztem, mit lehet nyerni. Figyeld. Díjak. Kapaszkodjatok. Nagyon durvák. Minden kategória első 3 helyzetjét díjazzuk, valamint minden kategóriából egy-egy vlog közönségdíjat is kaphat. Az Extreme Digital Game Tech kategóriában, tehát ez egy Game Tech kategóriában, tehát csak ott az Extreme Digital értékes külön díjat ajánlott fel. Egyébként a díj egy speciális YouTube tréning a nyertes vloggereknek. Hát ez... Hallgathatod a bullshit-et gyakorlatilag hát ez... az előadásokon. Várjál. Mi az, hogy speciális tréning? Tehát, hogyha ha mondjuk nem egy olyan kezdi el neked mondogatni, aki már alapból sikeres, akkor az onnantól kezdve nem ér semmit. Meg szerintem ez az egész nem ér semmit, mert most a sikeres mit mond? Csináld azt, amit én. Hát figyelj, szerintem mi azért sikeresek vagyunk, nem? Én itt vagyok 80 ezer feliratkozóval, te itt vagy 60 ezerrel, good like, 150 ezerrel már. Hogyha mi nem tudjuk elmondani, akkor milyen tréning? De figyelj, egyébként valaki már megpróbálta azt, hogy azt csinálja, amit te, és csinált ilyen videót, csak nem mustára, hanem ketchupra, ha, nem? Igen, erre emlékszem. Annak nagy nézettsége lett egyébként ahhoz képest? Nem. Ha? Tehát így... én meglepődtem, mert én láttam és viccesnek is találtam. Azt hiszem, nem tudom, valami Mr. Piros csinálta, ha jól tudom. Hát mindjárt megnézem. Na figyelj, közben mondom, második díj. Az összes győztes bekerül a Szeretlek Magyarország vlog rovatába. Tehát van egy vlog rovat, ami nyilván ekkor fog elindulni, mert hogy most nincs, azt hiszem, és akkor abba oda bekerülnek. Nagyon jó. Harmadik kategória győztesét egy évig ingyen támogatja a YouTube MCN partnerei. Tehát ez egy csatorna. Ja igen, tehát ez tudod mi ez MCM, ez a akik ez pénzt kérnek azért, hogy minek hívják ezt, mert olyan régóta nem foglalkoztam velem. Mi a masinima? Partnership, igen. Tehát akik pénzt kérnek azért, hogy a partnershipedet igazgassák, ők egy évig ezt felajánlják, hogy megcsinálják neked. Hát miért most tehát ilyen, ja, aha, tehát ezek voltak a díjak. Annyira kicsik, alapból annyira kicsiket várnak, akiknek alapból nem adnának partnershipet, nem? Gondolom igen, akik mert nekem már 3 éve úgy állítgatják, hogy akarják, és egyébként teljesen jól működik, és még, és tehát semmi probléma nincs vele, tehát így a masinimával, de gondolom akkor ezt nagyon kezdőknek van kitalálva, gondolom. Bár én nem tudom, hogyha... mert azt mondják, hogy speciális tréning, akkor erre olyanokat kellett volna megkérni, mit tudom én, gondolom valami összeg fejébe, akik értenek hozzá. Tehát valami vagy amerikai, vagy bármilyen nyelvű, bár nem tudom, hogy kiket kértek meg, de legfőképpen magyar videósokat, akik már eljutottak valamerre ezzel a dologgal. Nem tudom, igazából itt a pályázók közül azért vannak olyanok, akik már régebb óta videóznak. Például mit tudom én, Katamori, most csak mondok valaki, tehát azért ő nem ma kezdte. Hát ő nem, de mondjuk, viszont de mondjuk olyanok, ő nem is vlogol, tehát hogy ő mit keres ott, vagy? Mert figyelj, itt vannak különböző, tehát van mit tudom én, szépség, otthon, zene, film, kultúra, van személyes, van mit tudom én, game tech, tehát hogy így... Igazából ezt, nem csak vlog. Ezt ti láttátok, ezt amit Rambó kirakott egyébként? Melyiket, mit? A Ryan lett Indianapolis polgármestere. Ja igen, azt láttam. Nagyon jó, na igen. Tehát, hogy alapvetően ezt még azt mondanám, hogy ez egy tök jó dolog is, már mint olyan értelemben, hogy én ezt támogatom, mert kellenek jó vlogosok. Igen. Igen, aláállított a Ryan lett Indianapolis polgármester, alatt a komment, Orbán Viktor, gyerekek, álljatok le! Ezt talált, ezt nem tudom, ki csinálta. Win-win. Igen, tehát ez nagyon durva, de igen, bocsi. Nem mindegy, csak azt akartam mondani, hogy viszont vannak olyanok, akik... tehát ez Imagy Show is indult például. Hát én mondjuk, azt nézem egyébként, ők viszik. Mármint szavazattal. Gondolom csináltak egy valami promót. De vannak olyanok, akik simán csak a... az tökre vicces volt. Így nézegettem és mondom, de ismerős ez a videó bélyek kép, és egyből tudtam, hogy amikor én indultam a bónuszbrigádnak a pályázatán, akkor ugye kellett nagy csinálni siker egy lett, filmet. Tehát... Igen, nagyon nagy siker lett. Sikerre vitt a srác. Hogy arra csinálta a csávó a videót. És azt a videót egy az egybe belinkelte. Tehát azt pályáztatta ide az aranyvlogba, amit akkor csinál. De úgy, hogy így arról szól, hogy ő kipróbálgatja a bónuszbrigáddal a kuponokat, meg minden, érted? És így alad nem már ember. Tehát akkor legalább valami mást, vagy semmit, vagy mit tudom én, de most... Vagy nem tudom, ez csak nekem ilyen gáz, hogy... Nekem is gáz. Várjál, azt írja, hogy első helyezett lett ez a Follow Anna. Most így bocs, hogy így eltértem ettől, de ebbe az aranyblogba. Most akkor ennek vége van? Vagy ez most mi van? Igen, lehet. Állítólag ma van a díjkiosztója. Három perccel ezelőtt rakta ki, aranyblog 2014, szépség per otthon kategória első helyezett. Azt miért nem én kaptam? A szépségben otthon. A szépségben otthon. Tehát az egész szobában egyfolytában tiszta tré, és hát én nagyon szép vagyok. Tehát... Na de várjál, de adj már egy linket, mert én ezt tökre nem látom, hogy ez hol van. Most linkelték be, de én küldök neked a Teamspeak-en egy linket az ő Facebookjához, és ott az első kép 3 perccel ezelőtt. Berakhatjuk show notes-ba is akár egyébként. Ez a follow annak? Igen, ez egy utalás. Mi? Igen, igen, egy elég óvatos utalás. De és mi a videó egyébként? Jó lett? Nem tudom, nem láttam. Mondom, ezt a képet láttam most, hogy valaki kilinkelte. Nem tudom, néző most minket? Kötve hiszem. Hát én is. Bár aztán ki tudja, hát olyan emberek... olyan helyekről. Hát van egy kamionos hallgató. Ha igen, akkor izé spammeljétek szét, hogy podcastről jöttem. Intelligensen. Akasszuk meg a weboldalt. Ja, izé a Facebook oldalát podcastről jöttem. Igen, és lehetőleg legyünk bunkók és fikázzuk. Hát az nagyon kell. Nagyon kell. Csak óvatosan, mert még pára meg is csinálja. Ja, várjál, akkor most rakjuk utána szarkazmus. Igen. Kellene egy ilyen bejátszandó hangot generálnunk, hogy valamelyikünk megnyom egy gombot, és akkor így bejátszik egy hangot. És akkor bejön, igen, hogy szarkazmus. Én amúgy most elkezdtem frissítgetni az oldalt, mondom, várom, hogy mikor jön a legelső podcastről jöttem. De mi a Facebookjám? És mi ellene már beakasztanánk a Facebookot, persze. Nyilván. Tehát meg a YouTube-ot, nem? Tehát, hogy de mindjárt aminek naponta 2 milliárdos forgalma van, akasztuk be a YouTube-ot. Alapvetően én mondjuk ennek tök örülök, hogy egy ilyen csajos cuccba nyerték meg. Igen, igen. Tehát sajnos Magyarországon még nincs annyi csajos videós, tehát azt még néztem, hogy Amerikában meg ilyen worldwide azért elég sok van. Tehát például az egyik a kedvencem a Graveyard Girl, azt hiszem, annak a Does This Thing Really Work? Hát azt nagyon imádom. Tehát, nem hogy... az én kicsit alteros csaj, és akkor de úgy jön, mint hogy buli után. Igen, és ilyen tök szarságokat próbálgat ki egyfolytában, mint például azt a fülfúrót, amit én is kipróbáltam. Azt a főtisztító, tehát ez zseniális. És akkor így belenyomta, de belenyomta a vízbe, és így semmi nem történt. Tehát, kupak vizet nem tudt felszívni, de tényleg semmit. És akkor de jó az zümmögött, tehát ezt így kivette belőle. Viszont az kicsit sajnálom, hogy csajok csak ilyen, eddig legalábbis csak ilyen divat. Hát mondjuk én pofázok, aztán gameres csatornát vezettem. Tehát, hogy ugye így, neked kellene valami smink csatornát lőnöd, és azzal megnyerni az milyen lenne? Golden Globot, hallod? Csináljunk egyet? Megjött az első podcastről jöttem! Nekem hátszelem van, én nem nyilatkozhatok. Ja tényleg, te ráadásul te még neked még van is hozzá, vagy van is rálátásod. Podcastről jöttem, még mielőtt gyanakodnak a hallgatók, nem én sminkelek, a barátnőmért. Persze, ezt már lenne mosolhatatlan. Most hát tényleg elmondhatnád, hogy az a szendvics miből készült, úgyis te csináltad. Még itt volt a főoldalon. Na jó, az coming out-olok egy kicsit, viszont engem is sminkelt egyszer, volt egyszer kalós sminkem. Elég vicces volt. Tehát, hogyha megnézitek a rajzot, hogy nagyjából hogy nézek ki, ezt kicsit Johnny Deppesítsétek a Karib-tenger kalózaiból. Én nekem tökre megvan szokás... így a szemem előtt. A szokásos extrák nélkül, na olyan a kalós mink. Hát szomszédok láttak? Rád hívták a rendőrt? Tehát, hogy így mennyire volt komoly reakció? Nem, még a helyszínen lemosattam, és egyetlen egy fotót engedtem készíteni, csak hogy legyen egy kis zsarolási alapja is a barátnőmnek. És azt az Illuminati végül is leszette a gépedről? Vagy az Anonymous is vissza fognak egyszer élni vele, amikor készülsz majd a választásokra, és akkor előhozzák, tudod, hogy mindenki ilyen piszkos sikasztásokat rólad, meg ezt a kicsit enyhén búzis kalós sminkes. Addigra már úgyis arra leszek büszke, hogy akkor még több hajam volt. Ahhoz képest, hogy azt mondtuk, hogy hülyeségben, hogy írjátok tele, podcastre jöttem, tele van az egész komment fal. Na ez a szomorú egyébként. Gyerekek, nem komolyan. De mondjuk most mondom, már van vagy legalább 20 darab komment, mert kétszer ki van linkelve a podcast.hu. Tehát... Ne... Gáz. Jó, jó fejek vagytok, meg mindent a gáz. Igen, azért tudjuk, hogy hol a határ. Azért egy komment érkezett, tehát a Lali Sminkes egyeztethetnél vele, az jó. Azt tetszik. Egyébként ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy hogy gyerekek, ne csináljátok, mert mit tudom én, elég sok like érkezett rá, tehát hogy... Az a helyzet, hogy... Az egy jó fejek. Dolog, hogy valaki megnyeri. Bár bocsánat, jó dolog. Szerintem is, és én meg most belenéztem a videóba, és tényleg igényes, tehát szépen van megcsinálva, normálisan beszél, végre nem ez a videózni akarok, de nem tudok elmondani egy fél mondatot sem, tehát hogy nekem, én örülök neki, hogy megmondom, kicsit örülök, hogy nem egy, megint egy ilyen gamer, ilyen bemutatom a XY USB kábelemet, tehát hogy nem ez, mert a YouTube-on ilyen tartalom már van. USB kábelemet. Tehát azért, mert a YouTube-on már ilyen tartalom van szerintem dögivel, van egy csomó jó, meg minden. Tehát én most már kicsit a YouTube-tól azt várnám, hogy több olyan videós lenne, mint Alex. Gergő, figyelj! Gergő, egy picit figyelj! Kicsit koncentrálj. Tehát igen. Ez a lány egy témában nyerte meg az első díjat, nem a globális első díjat nyerte meg. Ja. Igen, de mondjuk ott van rajta, hogy szépség otthon kategória, tehát akkor ott nincsen fő kategória, tehát akkor ő is nyertes, mint ahogy mind a másik 300, vagy ki tudja mennyi van. Nem, hát akkor... minden kategóriában gondolom van egy nyertes, és azt nem értem, hogy magán az oldalon ezt miért nem publikálják, hogy kik nyerték meg. Szerintem a weboldal az lassan fog frissülni, ellentétben a boldog nyertesek pedig feltöltik azt, hogy ők nyertek. Ilyen kommentek érkeznek be, hogy tiszta csalás, Alex ezerszer jobb nálad és szebb. Ne. Gyerekek, ez vicces, tudom, de hogy úgy, azért ne. Tehát minden lehet viccelni, Alex szép, ne csináld. Viszont megnyugodtam, mert vannak hölgynézőink is, és ők is kommentelnek, hogy podcastről jöttem, tehát hogy nem csak azt tudod, hogy ilyen a hímek átmentek egy gamer podcastről, szegény lánynak a Facebookját telespammelni, tudod, és így... Én azért beírtam, hogy gratulálok, tehát én teljes mértékben gratulálok, ahhoz képest, hogy ennyi podcastről jöttem, komment van. Gyerekek, 10 komment volt, most tartunk 56-nál, tehát... De inkább lájkoljátok, hogyha ő jöttök neki, de ne spammeljétek. Hát mondjuk az is, a like is... Nagyon rosszul esik neki. A like is 150-en volt, most 230-an van. Tehát szerintem attól függetlenül, hogy páron félértelmezték a feladatot, egész jól sikerült. Annyira bírom, mondhatjuk, hogy a közösségünk... Ez kb. Olyan, mint a... Mondjad, bocs. Nem, fejezd be. Ez kb. Olyan, mint a témás kérdés a hírek között, hogy pár ember nagyon kultúráltan tudott szavazgatni föl és le, páran viszont, mintha nem tudtak volna olvasni, és beírták, hogy melyik az, amelyiket szeretnék hallani. Most rám célzol konkrétan? Nem, mert te más ötletet írtál be, tehát az kicsivel másabb. Akkor rám? Nem, mert te meg sem nézted a weboldalt egy hete. Pontosan. Figyeljetek, egyébként arra gondoltam, hogy annyira szeretünk így a neten trollkodni. Mármint így a nézők is. De hogy nem szúrunk ki egy weboldalt, ahova ott hagyjuk a névjegyünket? Próbálom. Jó, de ez mi ez, mint valami klánháború, hallod? Gonosz. Micsoda? De csak akkor, hogyha az a weboldal az valamilyen oknál fogva gonosz, tehát hogyha a jó ügyet szolgáljuk a trollkodással, én csak akkor vagyok benne. Na jó, tudunk ilyen oldalt? Fidesz.hu Mondani akartam, hogy pont a politikát ne hozzuk bele. Nem, akkor ne csináljuk így, csináljuk globálisan. Magyarországi politikusok is, akkor ott be, tudod, így zárójelbe all. Tehát van egy ötletem. Oda, az jó. Na? Ott a Deutsch Tamás, most nem aki rossz, nem tudjuk ki. Nem tudod ki a Deutsch Tamás, de mindegy. Fogalmam sincs. Szarkazmus. Na mindegy, és itt van ez az ember, és ő twitterezik, mint az ágyugolyó. Mondjuk nem tudom hányatoknak van twitterje. Ezért ez kérdés. Facebookja, az biztos, tehát engem azóta, tehát mióta megcsináltam, ugye nekem van 25 ezer Facebook lájkom, és összesen követnek 860-an, tehát hogy nagy a kontraszt. Jó, mondjuk amilyen aktív vagy. Tehát jó, oké, rendben ezt... De nem tudom, Twitterre mit lehet kiírni? Semmit. Tehát ott csak nézek. De linket, meg mindent, ugyanúgy. Csak nem kell izé szófosást tolni. Ugyanúgy képet. Elmondanám, hogy a gif-eket lejátsza ellentétben a Facebookkal. Az, az jó. Akkor izé egész nap gif-eket fogok izé mutogatni. Én azt tudom. Egyébként egy csomó gif-et. Ilyen minden napra egy gif kb. Tehát aki rám feliratkozik, az így. Jó, most túlzok, de például mit tudom, én nem ment az Encore, és vasárnap van. Nem megy az Encore, és akkor what? És izé oda raktam egy ilyen, na mindegy, nem mondom, mert így kimondva csúnyán hangzik, de egy ilyen fogyatékos srácot, aki szemüveges, és ilyen nagy tágra nyílt szemekkel, így kb. Így, mint azt mondaná, what? És így ráközelít a izé kamera. Irgalmatlan vicces volt. Na jó, most elmondom még viccesebb, tehát én ezt most lecsekkolom, tehát itt van. Tehát, és lejátsz a gif. Úristen, ez a gif cover. De rossz, de nagyon rossz. Egyébként tényleg kövessetek minket Twitteren, én is most már akkor elkezdem kirakni. Tehát coveri az G. Csomesz. Én Alex Savics vagyok, Lali. Húha, én nem tudom, ki vagyok, de én is fönn vagyok. Én nem tudom, akkor, ki akkor kukac, nem tudom ki. Kelemen Lajos vagy ott is, én azt gondolom. Igen. Valószínűleg igen. Á, mondjuk pedig, a Steam-edet megcsinálhatnád. Ha a user nevemet használja, akkor nem biztos. Egy pillanat, szerintem linkeljük be a show notes-ba. Jó, egyébként a Steam nevedet lassan átírhatnád, Lali. Mert? Hát mert picivel van írva, hogy Kelemen Lajos. Tehát, hogy ez ilyen no. Ez nem gamer tag. Nem ecsek. Nem ecsek Army Forward. Jó, én berakom a saját Twitter, vagy bepakoljuk a saját Twitterünket, vagy hogy csináljuk? Én belinkelem a sajátomat. Jó, akkor én is ide a sajátomat. Ide a TS-te, csak akkor onnantól kezdve lehet. Aha, jól tudtam. Nem Kelemen Lajos vagyok rajta. Nem? Nem, de nem is olvasom be. Mert valami olyan majd meglátod. Ilyen nuncus-muncus, tehát így... Nem. Rosszabb. TS. De már ja, ilyeneket, ilyen képeket hallod. Ezt a hülyeséget miért ilyet csináltál? Nem tudom, ez jött. Nem értettem, hogy mi ez a Twitter, és úgy gondoltam, hogy ez jól fogja jellemezni a Twitteres karrieremet. Azt vágjátok, hogy van egy pótkedvers? Nem. Viszont mindjárt mondd el, csak frissítettem az oldalt, már olyanok vannak itt, tehát én sajnálom most már utólag. Tehát frissítettem a komment szekciót, olyanok vannak itt, hogy itt van ilyen a nyissa magászt, és tudod, ott van Hitlernek a feje, meg de ez a gyerekek. De hát a nyertes vlog Anna alatt. Akkor legalább egy bocsánatkérést kéne eszközölnöd. Itt van, good like is. 90 komment, tehát így srácok, ez mi ez? Én sajnálom, tényleg. Tehát én bocsánatot kérek, én legjobb szándékkal promóztam ezt a dolgot, sajnos nem így sikerült. Viszont vagy vannak nem tudom, ilyenek, hogy gratulálok, sikerült. Pótkedről jöttem. Tehát, igen, ráadásul, tehát én is odaértem, hogy gratulálok, tehát tényleg minden elismerésem, tehát bár én biztos jobban megnyertem volna a szépség kategóriát, tehát... Én nagyon oda kommentelnék, de ugye csak a kamu profilom van már meg, és így nem akarok a... Ja, szerintem tegyünk fiúk egy erőtlen próbálkozást, és kérjük meg azokat, akik trollkodtak, hogy töröljék már le. Mert tényleg ez így vérgáz, tehát így minket is minősít ez a dolog. Főleg ezt a Dani Szabós nyissa magázos sztorit, azt ne, tehát hogy így... Tényleg az, hogy... Jó, oké, értem, hogy vicces volt, meg ilyesmi, de... az maradhat, de a trollkodást tényleg el kéne tüntetni. Igen. Ez annyira nem poén. Mondjuk az a komment is jó, hogy podcast mindenhol, tudod. Viszont hogy például az, hogy gratulálok, podcastről jöttem, az nem gáz igazából. Igen, az nem gáz, tehát az, ha tudják, én ezt a podcastről jöttemet, ezt egy ilyen visznek szántam egyébként, mint amikor volt, amikor tudod, azt a sütis oldalt is például is szét, be is crusholt a szerver. Na, figyelj, nem térünk vissza, hogy... De, nem. hogy úgy értem, hogy nem nézzünk ki egy oldalt, ahol ott hagyjuk a névjegyünket. De valami intelligens dolgot szeretnék mindenféleképpen, tehát hogy valami stílusosat, nem csak annyi, hogy bekommentelünk, hanem fú, nem tudom. Tehát mondjuk ahol beszélgetnek mondjuk ahol sehol egy komment nincs, olyat is csináltunk, hogy ilyen full eltűnt blog, ahol a kutya nem járt még, és soha egy komment nem volt, és oda megyünk, és így gratulálunk, szép a blog, meg jó a blog, tehát hogy így is oda kommentelünk egy, mit tudom én, 300-an, 400-an. Na várjatok, hogyha már ennyire ilyet akartok csinálni, akkor nekem van egy ötletem. Na, kíváncsian hallgatom. Csak hogy témába is vágjon. Beszéljetek még kb. 2 percig, addig megtalálom a linket. Jó, Alex beszél 2 percig, hozzuk egy kenyéret. Jó, oké. Tehát, addig én kiemelek egy témát, azt nem tudom, tudtátok-e, nem ti, hanem a nézők, ti le se szartok engem, hogy most kérnék meg mindenkit, aki Payday 2 fan, hogy, és játszik vele meg minden, hogy csatlakozzon be a Steam Groupba. A PD2-es, nem a miénkbe, hanem mi? Hogy mi? Mi van? Nem, mondom, ameddig nem vagytok itt, addig elmesélem, hogy akit PD2 fan, az azonnal csatlakozzon be a PDS groupba, ugyanis ha elérjük a 1,5 milliót, akkor egy nagy rakat ingyen DLC-t kapunk, vagy mindenféle szart. Tök jó. Most kérlek szépen... Ezt tudod, mi volt kb., hogy mondtad, mint az Idiocracy-ba a filmben, hogy és festesz? Igen. És miket? Hát ilyen, tudod, egy prosti. Hát ilyen embereket, virágokat, meg így minden szart. Igen, tehát hogy, amúgy azt nem tudom, hogy hol tart. Tehát már mindjárt megvan az új játszható karakter plusz DLC. Tehát meg is jól nyomják az emberek. Nem tudom, izéről hallottatok-e, Alien Isolation, arról annyira akartam beszélni, az egy annyira megfogott az a játék, tehát az úgy... Az új Alien-es játék? Aha. Tehát nekem azt tetszik benne a legjobban, hogy ugye úgy csinálták meg a játékot, Kaveri, figyelsz? Aha. Mert ez neked tetszeni fog szerintem. Alien 1-et láttátok-e? Alapul. Jó, következő. Na, és úgy csinálták meg a játékot, az Alien 1-ben játszódik a játék, de úgy csinálták meg a játékot, hogy tehát az egész tér, az egész technológia úgy néz ki, mint ahogy azt a legelső Alien filmben elképzelték a jövőt. Hú, ez érdekes átkötés. Tehát, hogy a hatalmas orbitális LCD monitorok VHS kazettával működnek, meg hagyd ne mondjam, érted? Ja, aha, tehát, hogy ahogy régen elképzelték a jövőt, ugye, amikor az legelső Alien film elkészült, az alapján van megcsinálva a játék. Tehát, aha, hogy gyakorlatilag egy ilyen amnézia alapon van a játék, tehát gondolom látták, hogy ez nagyon beért az embereknek, tehát itt nem lesz hentelés, sajnos, uh-huh, vagy legalábbis szerencsére, mert a múltkoriban volt, és nagyon rossz játék lett. Elnézést, akinek tetszett, de szerintem nagyon bugyuta volt. Tehát arról van szó, hogy a csajt játszod, és van a kezedben, nem tudom, hogy azt, vagy egy teljesen más, vagy egy fikcionális. Ugye ez karakter. Az alienisolation.com. Nem, Steamen ott van, ott láthatsz róla a képeket. Például a legjobban azt tetszik, hogy ugye nem, nincs fegyvered. Mert a fegyvered. Bocs, csak a weboldaluk ilyen, hogy így PHP hibát dob, mondjuk az egyik a videóznál, és Carousel title goes here. Hát nem hiszem. Kicsit nehezen tudom komolyan venni. A Steamen ott van a csúszkába rögtön, tehát ott van a pre-orderbe, aha, és ott van a képek, meg minden nagyon jól néz ki. Egyébként néztem E3-as gameplayt, és hogy mikor, tehát van a kezedben, tudod, az a tipikus, még annó a legelső játékban is használt, az a mérő, hogy hol vannak az alienek, tudod, az a zöld. Igen. Ilyen csíkos, hogy hívják, igen, azt? Mit tudom, ilyen detektor, igen. És hogy ha azt előveszed, igen, tehát azt elő tudod venni, nálad van, ha azt, mert amúgy sötét lesz, meg van egy lámpád, amit általában ki fogsz kapcsolni, meg különben meghalsz, de hogy így, tehát így, ha azt előveszed, akkor az egész kép elblörösödik, és csak a izé van fókuszban, a detektor. Tehát ilyen közben így mondogatták meg, én is hallgattam, a hang meg a zene kiváló. Tehát a legjobb élmény nyújtja, főleg fülesben. És akkor nem ez van, hogy ilyen asztal alá bújt a csávó, meg ilyenek? De. Tehát, hogy a játék... Ja, meg a Molotov koktél az ön ízét Jack Danielsre van rákötve. Ezt láttam, ez gyönyör, de ez gyönyörű szép ennek a grafikája egyébként. Minél az a lényeg, hogy tehát, hogy de itt néztem az E3-at, hogy például olyan szekciók lesznek a játékban, hogy van, ahol el kell vonni a gravitációt, és akkor úgy kell tovább menni, érted? Tehát, hogy ilyen zseniális ötletek vannak benne. Tehát nekem ez nagyon tetszik egyébként. És akkor mit, ami mutatta volt, amikor elment az oxigén, és akkor így elkezdett sípolni a füle, mint az atom, meg így nem kaptál levegőt, és akkor egyszer csak visszajött az oxigén, meg a gravitáció, és akkor minden így ledobódott a földre, és akkor ott el kellett kezdeni futni, meg minden. Szerintem egy nagyon jó játék lesz. Horrorra mentek rá, azt mondjuk a sajnálom. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen igazi amnéziaszerű bujkálok a sötétben, és valami egyfolytában jön utánam, és baromi hangos, és nagyon ijesztő. Tehát erre mentek rá. És srácok, bedobtátok ti a Twittereteket? Vagy Alex? Nem, nekem nincsen megnyitva a show notes, és ha most megnyitom, akkor nagyon hangosan fog írni, úgyhogy írjátok be helyettem is, Léci. Okay. Na, okay. Mi volt az ötletetek? Én beírtam a TS-re, de nem akkora nagy tűz. Viszont ami tetszik, hogy már 500 like van a poszton, tehát így azért gondolom most már értették. Az a tabletonos jó, de itt nem lehet kommentelni, az a baj. Az első lehet, de ott nem akkorában van a tableton. Csak megemlítik. Az egy blog. De akkor figyelj, itt vannak a nézők. Tényleg. Ötletek, hogy melyik oldalt látogassuk meg, de nem rossz szándékkal, hanem kinek adjunk ingyen promót és reklámot, tehát... Hát körülbelül igen. Kirakom a izét, széles komment falra. Büszke vagyok, hogy megcsináltad, Kaveri. Átállítom legújabbra. Na, mikor trollkodunk? Így már jönnek a kérdések. Egy biztos tény az alienekről. Szeretnek mosolyogni. Jaj, de szar. Ez nagyon jó szerintem. Jaj, tanús minkelni, és én ilyen 7 éves kisgyerek. Nem is értem egyébként, hogy nem... nincsenek szülei az ilyen embereknek? Ez micsoda? Hol? Na most itt valaki belinkelt egy videót, egy kb. 7 éves kislány sminkes videója. Tehát, hogy nem tűnik föl senkinek, mit tudom én a szülőknek, hogy akkor már csak a pedomaci kéne a jobb alsó sarokba, érted? Hát jó, mondjuk, tehát így azért, nem tudom. Van egy japán csatorna, ami arra helyeződik ki, hogy a csaj, aki egyébként nem tudom, tehát ilyen nagyon kicsinek néz ki, de hát ez mondjuk Ázsiában megoldható, már elnézést a sztereotípiáért, de hogy így olyan szögből nézi a kamerát, hogy olyan nézettséget generál, tehát ez egyszerűen le volt mérve, nagyon nagy nézettséget generál, és nem csinál semmit, csak néz, meg pislog, meg egy speciális ilyesmi. Szögből nézi a kamerát, és nézettséget generál, értitek? És de ezt nem értem, Alex, miről beszélsz? Van egy kislánynak tűnő csaj, ilyen ázsiai, és egy speciális szögből nézi, amit én nem értek szerencsére. Speciális szögből nézi a kamerát, tehát egy kicsit fentről, nem értem, hogy működik, de hogy nagyon nagy nézettséget generált egy időbe, és inkább az 50-től 70-ig éves korosztályban. Tehát egy csaj nézett egy kamerába, ez volt a lényeg, de egy igazi csaj? Igen, egy animáció. Egy igazi csaj, ült a gép előtt, és nézett a kamerába, úgy nézett ki, mint egy 9 éves kislány egyébként. És a poén az az egészben, hogy ez volt a Fine Bros-ban is be volt ez mutatva, és ott voltak a statisztikák, hogy azt lefőképpen ilyen idősebb emberek nézik. Tehát, hogy ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj gyerekek. És a csajnak ez a munkája 0-24-ben nézi a izét, a kamerát? Hát gyakorlatilag csinált már vele pár száz milliós nézettséget, úgyhogy megérte. Ennyi pénzért érted, én is ott nézném a kamerát, csak hát nem hiszem, hogy engem is ilyen... Mindegy, inkább nem. Szerintem téged is ugyanez a korosztály nézne, meg kell, hogy nyugtassalak. Ajajaj, lehet, hogy kicsit ajajaj. Kevesebben. Vagy kicsit többen. Vagy... Ajajajajaj, egy gyerekek. Csak hogy ne érezze magát Alex annyira jól. Jó. Na jó, közben így nézegettem, nem nagyon nyomnak ötleteket egyébként a nézők. Szígém. Oké. Na jó, mindegy, az a lényeg, hogy majd ki fogom én találni valamilyen jó kis eventet, kitalálunk erre megint szerintem, tehát hogy ne csak az legyen, hogy most itt hirtelen, mert lehet, hogy előjük a puskaport, az összeset, és akkor nem lesz olyan igazán ütős, mint hogyha egy igazán jó cuccot kitaláltunk volna. Milyen téma volt még mára fölírva egyébként, amit megszavaztak? A második befutó, várjatok, én még azért szeretnék hozzátenni egy nagyon-nagyon érdekes dolgot, ami miatt igazából ez a téma felmerült. Volt az interneten egy ilyen hír, és nem volt annyira publikus helyen fölrakva, hogy egy fiatal srác a fiatal korában elhunyt édesapjának az Xbox-át bekapcsolta, megkapta, amikor kicsivel idősebb lett, és elkezdett rajta rallizni. És az egyik pályán megtalálta azt a ghost kart, amit a faterja állított föl, mint pályacsúcs. És az ellen ment. Szerintem ennél szebb dolog ilyen játékos témában nem nagyon lehet. De durva. Mondjuk ez szomorú eléggé. Szomorúnak szomorú, de mégis valahogy a nem létező kapcsolatot jelképezi, igen. Jó, igen. Jó, annyira tönkretettem ezt a momentet, annyira sajnálom. De Alex, neked ez érzéked van, tehát... De tényleg. Azt nem tudom, Alex, hogy... mi így is szeretünk. De nem tudom, most ne sírjunk már, csináljunk valamit. Ezért akarok a másikra átlovagolni, elég gyorsan. A temetésekről lesz szó. Igen. Láttam egy nagyon-nagyon érdekes cikket, és onnan jött az ötlet, hogy mik azok a dolgok, amiket eddig feleslegessé tettek, vagy kiváltottak, vagy helyettesítettek az okostelefonok. Ja, itt volt egy link is, de én nem néztem meg. Bizony, pedig nagyon-nagyon érdekes, mondjuk az 10 darabot sorol föl, és mind a 10 szájbarágos, de így próbáljunk már meg összeszedni párat. Na kíváncsi jó, de akkor várjál. Hogy mikre tippeltek. Próbálj meg 10-et összeszedni. Aha. Ez egy szép kívás. Számológép. Igen. Számológép. Hát nagyon sok, hát az ilyen Walkman, Discman, MP3 lejátszó. Jó, de ez már őt is kinyírták őket. Kamera, hát jó, nem teljesen, de úgy az everyday use-ban a kamera. Fényképezőgép és videókamera. Igen. Hát azért tehát annyira nem, mert azért nyilván nem tudsz még vele olyat venni, mint egy DSLR-rel. Szerintem eljön az az idő is egyébként. De sokkal többen fotóznak, mint amennyien fotóztak korábban. Tehát igen, tehát ez a sok selfie, meg itt a kajám, nézd meg. De hogyha zenelejátszást nézzük, akkor mennyivel profibb hangtechnikát hordoz egy mai kis mobiltelefon, mondjuk egy közép vagy felső kategóriás, mint régen egy profi Walkman? Írógép. És mennyivel jobban szól? Írógép az inkább írógép. A laptop. Hát igen, úgy írógép, hogy mármint, hogy nem úgy írógép, akkor úgy mondom, hogy mondjuk nem nagyon írsz már jegyzeteket csak a telefonodba, szerintem. Tehát jegyzetfüzet, azt akartad mondani? Igen, de a hülye vagyok. Igen, nem, beugrott a kép eléggé. Volt egy írógépe. Volt egy kép, pont arról volt szó, hogy most jutott eszembe, hogy ott volt egy nagy rakat cucc, és akkor ez végül is ma már a zsebedben van, és ott volt egy írógép, és nem rögtön az jutott eszembe, hogy napló. Na igen. Ami jegyzetfüzet. Hát, határidő, napló, jegyzetfüzet, szerintem ugyanaz már. Ugyanúgy ott van. Naptár, teljesen soha nem használom. Naptár. Egyébként nagyon sokszor a karórát is. Ugyan nekem van. Ott a pont, az ébresztést. Igen, ébresztő óra. Viszont az az érdekes egyébként, hogy egy csomó dolgot helyettesített, de... Egy csomó igazán... mindent el is vett egyébként. De azt akarom mondani ezzel, hogy azt gondolnánk, hogy mennyivel gazdagabbak lettünk, és tényleg, de hogy most a gazdagok meg pont, hogy például valaki gazdag, akkor fog venni egy karórát már csak azért is, mert gazdag vagyok, és megtehetem, hogy egy szép karórám legyen. Mert miért ne? És ugyanígy egy ébresztő órával, tehát ébresztő órát se vesznek szerintem az emberek már ilyen kínai vackokat, meg szerintem nincs is, tehát ha most egy hétig kóvályognék a boltokba sem találnék, viszont tudod miért találsz? Amik ilyen tehát ilyen oltári drágák, tudod, az ilyen 70 000, ami ilyen lézerrel beleégeti a faladba az aktuális időt, aztán visszapakolja. Hát ez a projektoros izé, nem? Igen, igen. Mondjuk tehát az tényleg jó, tehát hogy a falodra van vetítve, meg a plafonra, mondjuk, hogyha az, és pont az ágyat fölé van. Egyébként 7000 forint. De van olyan mobil, ami ezt is ki tudja váltani egyébként. Hát van, de most a mobillal, én nem tudom, ti hogy vagy... Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogy én a telefon, mondjuk, jó, nem telefon, mert hogy tablet inkább, mert azt jobban látom, de most mondjuk azt, hogy telefon, tehát anélkül, hogy nem tudok elaludni. Tehát én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én anélkül, hogy ne nyomkodnám kb. 20 percig, anélkül, hogy nem tudok elaludni. Én nagyon lazán elalszok anélkül. Sőt, tehát, én minden nekem más lemerül. A könyv, Alex. Igen, jó, nekem hát... lemerül rendszeresen. Mondjuk ez a gyenge akkumulátor kapacitásnak köszönhető. Jó, de mondjuk, tehát mondom, nekem tableton van, tehát tableton nem merül le egyáltalán, tehát hogy, mert ugye nyilván ebben nagyobb akkumulátor fért, tehát hogy... Ezt egyszer, hogy... amikor még megvetted, akkor föltöltötték, azóta még nem merült le. Mini atomreaktor. De azt vágod, az vágod, hogy például... Milyen kis urálta, abból a készletbe bele kell rakni. Azt vágod, hogy például, tegnap előtt úgy feküdtem le, hogy 1%-on volt, és felkeltem úgy, hogy 1%-on volt, tehát igazából annyira nem rossz. Lehet visszamentél az időbe. Lehet. Vagy ami nem lehetséges. Na mindegy, az a lényeg, hogy tehát például én nem nagyon tudok anélkül aludni, hogy ne nyomkodjam. Tehát, igen, hogy, ezt addikciónak, köznyelven függőségnek hívják. Hát, vagyis nincs barátnőm, ezt ilyen gyorsan is ki lehet jelenteni, tehát, hogy nem tudok mit nyomkodni, és akkor hát akkor itt az iPad, tehát, érted? Mondjuk tehát valóban, nektek van, nekem nincs, hát sorry. Tetted meg, igen, tehát, hogy... Nem akartam ilyen erősen lealázni magamat, de... Gondolod. Nem akartam ilyen erősen lealázni magam, de nem hagytatok más választást. Zahér Gábor toxikológust ajánlanánk neked, a függőségekről van szó, ő biztos vagyok benne, hogy útmutatást tud neked nyújtani. Na mi van, össze tudunk még szedni, ami ilyen iPod Kent. Most jöttek ki, iPod Kent, a hivatalos partner, már kapható a kijelölt podcast ajándékboltokban. Kijelölt podcast. Nem a kijelöltben, az összes podcast ajándékboltban. Jaj, meg kell említenünk, srácok, a jegyvásárlást. Igen, hogy adjatok bizony. Nekünk sok pénzt. Adjatok nekünk pénzt. Ezt akartam mondani, mehetünk tovább. Nem, hanem azt akartam mondani, hogy tökre megdöbbentem, hogy így váó, tehát ilyen jó, vannak akik, mit tudom én, 10 forintot küldenek, meg 20 forintot, puszíjuk őket, de hogy azért itt vannak ám, hogy bejöttek olyanok, hogy 4500 forint, 1500 forint, 1000 forint, 600, 500, 400, 300, tehát hogy így megmondom őszintén, annyira kellemesen csalódtam a nézőinkben. Igen, tehát igazából, ha most belegondolsz, nekünk 100 forint is 100 forint, tehát hogy a támogatásból fejleszteni tudjuk, hogy meg fenntartani a honlapot, meg ilyesmi, ez nem arra Igen. megy el, hogy akkor most gyorsan elmegyünk, és akkor vásárolunk, ilyen Mercedes vettem mindenből a 2800 forinti adományból, tehát hogy nem. Bár jó lenne, valljuk be őszintén. Hát nagyon jó lenne, én borzasztóan örülnék neki, de hogy ez így sajnos nem így működik, de hogy 100 forint is egyébként segítség nekünk, legalábbis, hogy fennmaradjon az oldal, meg stb. Abszolút. Egyébként abszolút, mielőtt... csak én azon lepődtem meg, hogy ül valaki a gép előtt, hallgatja a podcastet, és azt mondja, hogy küldök nekik egy 1000-est. Vagy mit tudom, én küldök nekik egy 4500 forintot, vagy 1500-at, vagy küldök egy 500-ast. Hogy így, ez így tök szimpi nekem. Mármint, hogy így... Eddig is tudtam, hogy jó fejnézőink vannak, de most már így, ha mit tudom én, valaki kérdezi, hogy és néznek titeket, meg minden, akkor meg tudom mutatni, néznek, viccesz, támogatnak bennünket. És most viccet félretéve, ennél coolabb érzés, ha az ember egy ilyen műsort csinál, szerintem nem nagyon van, nem? Hát igen, mert ha anyagilag is elismernek, az már valami. Igen. És jó, nem azt várjuk, hogy rengeteg pénz jön össze, de az, hogy valaki azt mondja, hogy 50 csak a saját nevedben. Ja igen, bocs, te még vennél vissza egy hetet nyaralni, nem? Igen, még kell a zsés. Rácok, addig tudok a balcsi maradni, ha most jól megtoljátok még. Akkor abból az 5000 forintból még tudok venni magamnak. Hát egyébként, srácok, komolyan lementem, ittam egy pohár bort. Van ilyen, Almádiba vagyok, és van ilyen bornapok, tudod. És beállok az egyik sorba, hát egy öreget kikaptam előttem, aki a fél életét elmesélte. Igen, ez annyira be volt szokásos. Már rúgva, tudod, hogy izé, hogy támasztotta a pultot. De az volt igazából a leginkább meghökkentő, hogy a pultos fickó az meg hallgatta, és ott álltunk már hárman, négyen a sorban. Oké, ismerte, de hát közben töltögetheti a bort, érted, amíg az öreg támaszkodik. Na mindegy, és akkor fogtam magam, jó, tudod mit, akkor itt meg a borodat te, én itt nem várok. Átmentem kettővel arrébb, egy vörös Cabernet Sauvignon-t bekostoltam, 2009-eset, ami azért tök jó, mert ugye egy 5 éves bort azért már úgy jó kóstolgatni. És képzeld el, úgy működött, hogy megkérdezték, hogy van-e már poharam. Én nem értettem a kérdést, hát mondom magam, hát otthon van persze, de mondom, hát most mi a számba tölti? Ha azt mondom, nem, vagy mi, tudod, és... Nem, van az a kép, amikor zacskóba viszi a kólát, és kiábrál egy szívószál, igen, tehát, tudod. Hogy mi, beleönti egy szívószálba, felszív egy kicsit, és hello, elviszed, vagy mi? És, nem, a borlopóba, tehát... Borlopóba, hogy elviheted. Képzeld el, az a bevett szokás, hogy adnak egy ilyen almádi bornapokos poharat, boros poharat, ilyen 2 deciset, vagy 1,5 deciset, és 400 forintba kerül, és akkor utána ott még mászkálhatsz, és akkor csak egyszer kellett ugye egy poharat ez mondjuk venned. Jó, és a tiéd. És a tiéd, egy rendes üvegpohár, tehát nem ilyen gagyi, hanem egy tök jó, haza is, el is hoztam, haza is fogom vinni, mert eltörtem a vörös boros poharamat, és... Ja, mondjuk hát azért 1,5 deci nagyon durva, tehát... Ja, ütős nagy partikat tehát szoktam így, akkor rendezni. Itt van olyan boros poharakat találok néha ott például a garázsban, hogy ilyen, tehát ilyen két kézzel kell megemelni, tehát ilyen fél hordó, ilyen fél hektoliteres. Jó, hát ezt gondolom valamilyen szabadkőműves szánszokra, tehát tartogatjátok rá. Nem, hát ez a miskolci feeling. Egyébként ezt, ja, jó, majd ezt hagyd meséljem el, csak közben mondd el. A feles a gyengék decije, nem? Tehát, hogy igen. Meséld el, mert még akarok mesélni valamit most ehhez. Ja, várjál, csak annyit akartam mondani, hogy tökre meglepődtem, hogy egy ilyen egyszerű, de nagyszerű ötlettel hogy megoldották ezt az egész ilyen papírpoharas, üvegpoharas, mossam, ne mossam, szemét keletkezik, tudod, dolgot. Hogy 400 forint egy üvegpohárért, te azt mondod, hogy szerintem simán vállalható, és így egy 1000-est fizettem mondjuk egy pohár borért, utána nem ittam aztán többet, mert vezettem. nem, mert nem akartam már. Mert rád szóltak, igen. Mert rám szóltak, viszont nem engedte a Viki, tudod. Viszont így egy élménnyel is, meg egy ilyen kis szuvernírrel is gazdagodtam aránylag jó pénzért. Na mindegy, ennyit akartam csak mondani. Abszolút nem tudom, hogy kapcsolódik a témához, de gondolom, ez nem egyébként nem, de ehhez kapcsolódik, hogy én emlékszem, hogy itt egy ilyen pár évvel ezelőtt, tehát ilyen 2-3. Nem, 4. Már van 4 is. Ú, basszus, milyen régen volt. Ja nem, 10, várjál. Volt itt ilyen pálinka fesztivál, mert magyar, vagy Miskolcon ez így nagyon, nagyon jassz, nagyon pontró. Nagyon adja. Nagyon pondró. Nagyon pondró. Na, Lali, mi a pondró? Ó, erről beszélgettünk, Lali, a legutóbbi adásban. Figyeltem ám. Amikor jöttem hazafelé a bükkből, autóval, akkor hallgattam az adást. Szóval nagyon pondró, igen. Szóval nagyon... Olyan, mint a csimasz. Igen, meg a rekettyés, meg a susnyás. Amikor katingolnak a csimaszok a rekettyésbe, az a legkirályabb. Az a legpondrósabb, na mindegy. És Orbán Viktor írta, Alex, ha bevesztek a műsorba, akkor nem kell adót fizetni. Hát az a helyzet, amúgy sem fizetünk, szóval ez nem nagy díj. Bocs, Viktor. Na, én igen. Ja, igen, tényleg. Na, komolyra fordítva a szót, Pálinka Fesztivál, hát igen, mi komolyabbról is tudnék beszélgetni. Pálinka Fesztivál, az a lényeg, ott nem volt ez a poharas megoldás, ott az a megoldás ment, hogy kis műanyag pohár, és akkor minden, tehát így úsztunk a kis műanyag pohárban, tudod? Bocsánat, valaki beírta a bor, easy. Na, és az a point, tehát azt akarom elmesélni, hogy voltunk, és akkor volt, tele volt itt a Városháztér standokkal, mindenbe a pálinkásabbnál pálinkásabb dolgok, tudod? Tehát mindegy pálinka fesztiválon. És akkor Bálint barátommal mentünk, és akkor mondom, Bálinkám, figyelj, válasszál valamit, és most én állom ezt a kört, tudod? Tehát így oda mentünk egy standhoz, és akkor kérdezték, hogy milyen pálinka. Tehát így oda mentünk, és akkor kérnénk egy pálinkát. Miért? És így hátramutatott, és volt legalább 30 darab, és mindegyik külön volt. Hát mondom, és akkor így látta, hogy nagy szakértők vagyunk, tudod? Igen. Így a bamba fejeket, tudod? Tehát, hogy eljöttünk berúgni, és akkor... Üssön, igen. Tehát így, de így mondja a csajt, láttam, mondom, hogy mutass rá ide. Bálint rámutat egyre. De szerintem ennél... tehát így a sors rámutat egyre. Jó, kitölti, két darab 4 cent, figyeljen, két darab 4 cent, kitölti, oda raki elénk, akkor az 2000. Tehát és akkor így mondom, tessék? De mondom, az üveg? Elnézik, azt hallottam 2000, tudod? Nem, hanem, hogy 2000, és az üveg a fagyasztóból, tehát hogy így, tehát hogy az a 2 literes, az egy 2000-es, ugye? Tehát hogy így, nem, a 4 cent, tehát egy darab 4 cent, 1000-es. Tehát így, aha. De miért? Mi volt benne? Valamilyen kriptonit vagy? Nem tudom, megittuk, és akkor mondom Bálinkán, na, gyere, menjünk haza, ennyi volt. Tehát így, gyere, menjünk haza, és akkor mondja Bálint, tehát így eldobtam a műanyag poharat így a szemetes felé, és akkor mondja Bálint, hát ne legyen már bunkó, dobál bele a szemetesbe, hát mondom, 2000 ér, és így nyalják fel utánam a műanyag poharat. Igen, ez a jó intelligens diák, amikor elmegy inni kb. Tehát ez a kategória. Igen, tehát így mondtam, hogy figyelj, én engem itt átbasztak. Tehát, hogy eljöttem 2000-re, hogy majd milyen jól bulizunk, és gyakorlatilag ittam 4 centet, és mehetünk haza. Régen azért nagy ivós voltam, tehát most lehet, hogy megérezném a 4 centet bármiből. Tehát így vízből, de... De... Ugye Good Luck nem fér hozzá podcast kasszához elkölteni az összes pénzt fűre. Hát akkor már nem lenne mindez a 2000 forint, ami van rajta, mert a többit már elköltöttem. Igen. Én egyébként valaki bekommentelte, fiúk, egyébként, bocsánat, hogy közben szúrok, hogy az Arany Vélog az a The VR csatornái, igen, szerintem most, nagyon most megérdemlik. Láttam. Az ki az, mi az? Nem ismered őket, ennyi. Tekes, tehát ilyen Oculus Rift, R2, R1, mindenféle Oculusos játékok. Én is gondolkodtam, hogy veszek egy Oculus Riftet, de megmondom őszintén, nem hiszem, hogy a rossz szememnek ez jót tenne, tehát hogy nem inném, hogy látnám. Meg kb. Semmit nem látni, egy nagy homályos paci, és akkor ott rohangászni, és így bevernéd a fejed. Jó, mert persze, mert az Oculus Riftben rohangálni kell, tudod? Te rohangálnál vele, hogy téged ismerlek, tehát biztos vagyok benne, hogy kína kertben, annyit látnánk Alex és a mustár, és így Alex egy Oculus Riftben balra-jobbra elrohang. Balra-jobbra, és így húzza maga után egy ilyen kerekes asztalon az egész gépet, tudod? Mégis csak így kábelekkel így húzza magam után. És lenne rajta egy ilyen csör. Lenne rajta egy... Mit Alex, lolozok. Épp a izé az asszaut színnal, vagy mit tudom én. Elfutok hozzád, az asszaut klasszal. Elfutok hozzá, és akkor francba meghaltam, mehetek vissza a sparra. És akkor húzom magam utána. Na igen, Alex és az Oculus Rift. Alex és az Oculus Rift. Na jó. Igen. Kik nyertek még? Tehát most volt eredmény. Nincsenek egy honlapja ennek az Arany Vlognak? Vagy mi de volt van, ez? De van, csak semmi nincs fönn. Ja, hát ez jó. A nyertesek pakolgatják fel az eredményeket igazából. De tényleg szinte minden versenyen ez van, nem? Hogy a nyertes hamarabb fölpattintja, hogy emberek, én voltam, hurrá, megnyertem, tök jó vagyok, jaj, de örülök neki. A honlap hát meggondolom, annyi a képben vannak. 3 év múlva talán megemlíti, hogy igen, a nyertesek listája. Hát azért, mert már a promó lement, már nekik nem biznisz, mert nekik már nem deal innentől fogva, És akkor jó, ez a szomorú, hogy, hát ez hogy ilyen... nem elejétől végéig csinálják, hanem addig, ameddig nekik ameddig dűl. Ameddig nekik dűl, igen. De ez egyébként szerintem egy ilyen tipikus magyar hozzáállás amúgy, mert én ezt máshol nem láttam, ott mindenhol irgalmatlan, mert gondolnak jövőre, hogy jövőre is megrendezzük, és hát a díjátadó, és hogy itt még jobban rátesznek egy lapáttal, tudod, a végén is még dobálják, mit tudom én, kötek pénzeket a közönség ezen minden, és így jövőre is, hát nyilván mindenki emlékezni fog, hogy mi is az. Igen. Hát de magyarkodással olyat csinálunk, ami nekünk tetszik. Pálinkának ne nézz az árát, így ad. De ilyenek hallod meg, hogy ez a podcast színvonal. Alex Sejdalat, amit ő gyűrűd egy üveg borra. Azért az mi, srácok, aranyvlog közönségdíj, Extreme Digital különdíj, és második helyezett a gamertek kategóriában. Ki az első? Hát nem tudom, de hát, hogy benyerték magukat elég rendesen. Na, gratula. Ez királyság. Nem ismerem őket egyébként. Én sem. Érdemes megnézni, mert nagyon-nagyon ügyesek szerintem. Viszont és most ha bárkit érdekel, tehát én most megnyomtam a refresh gombot a YouTube-on, akkor... ez nem az volt. tehát megnyomtam a refresh gombot, és nem olyan hangot adott ki. És ha bárki ismeri Angry Joe-t, vagy szereti, akkor a pont a Last of Us Angry Review Remasteredről csinált egy review, 12 perc ezelőtt van fent, úgyhogy én ezt majd meg is nézem. Az új Last of Usról, amiről beszéltünk az elején. De hát azt játszod, nem? Hát azt játszod, hát nehogy már megnézed. Akkor minek róla review? Alex, olyan amatőr tudsz néha lenni. Tehát amilyen profi vagy bizonyos dolgokba, De most miért volt, ha megnézem a review-t? Hát nincs benne spoiler, tehát így... Nem spoilerezik, biztos? Hát nyilván akkor nem lenne review. Tehát azt szoktam is hallani a vlogjában, hogy ő azért csinál review-t, hogy te eldöntsd, hogy megéri-e megvenni a játékot, vagy nem. Tehát alapból sosincs semmi spoiler, csak max egy-két ilyen helyzet, vagy ilyesmi, de hogy semmi a storyból, vagy ilyesmi, tehát... Aha. Jaj. Azért mondom, mindegy, majd erre kíváncsi leszek, ne igen. Majd ne estem itt a padról. Jó, csak aztán nehogy itt elvegye a játékélményedet teljesen, mert az gáz lenne. Hát nem hiszem, hogy az, aki direkt felülértékeli, felülértékeli a játékokat, az azt fogja mondani rá, hogy fors, tehát hogyha, mert tényleg nagyon jó. De miért ő felülértékeli a játékokat mindig? Felülértékeli. Ja. Mint fair. A szójáték. De direkt elmondtam az előbb, hogy nem felül, hanem fair-ül, és csak rá kérdezzel. Na most akkor melyik? Már teljesen nem értem. Az egyik. Mehetünk tovább? Ezt még fejtegessük, még kíváncsi vagyok rá. Jó ez a Miskolc, és a Miskolci közönség, tehát ami nem öl meg, abból csinálhatsz pálinkát. Ezeket tolják folyamatosan? De végig. Egyébként, tehát mikor gyűjtögettünk témákat Lalival, akkor az első dolog, ami nekem nagyon-nagyon durván bejött, mert ugye nem a banántartó, mert azt is belinkeltem. Aha, pedig az zseniális. Hanem a hentai. Hanem az áram nélkül működő hangszóró, amiben meg kell gyújtani egy gyertyát. Tehát szerintem az is tényleg nagy találmány. Ez a zsenialitás csúcs, hogyha ez tényleg jól működik. De egy hangszóró működhet áram nélkül is, nem? Hát nem igazán. Nem, mert valami meg kell, hogy rezegtesse a membrán. Tehát, hogy például nekem külön táp van a izébe, például a hangszóróimban, vagy mit tudom. Ez egy rendes, nagyobb hangszórószerűség, tehát ilyen... Na, de a gyertya az a... Nem értem, tehát hőt termel a hő áramot, és akkor valahogy így, vagy mi? Igen, tehát úgy néz ki az egész, hogy itt egy cső. Figyelj csak, én ezt be is linkelem nektek ide. Hol a cső? Itt egy cső. És úgy magyarázza, mint ott ülnék mellette, tudod. Itt egy cső, és elképzelem, hogy közben tényleg így magyarázza, nézd. Itt egy cső, és az a lényeg, hogy a közepébe ég egy gyertya, ez a lényeg. És szerintem baromi jó találmány, hogyha ez működik. És ez nem kamu amúgy. Ja, ezt akartam mondani, mert volt ez a Index, ki is próbálta, tudod, ez a télen befűttesz egy cseréppel, meg egy meg egy gyertyával, mint az ágyú, és akkor kipróbálták, és így full semmi. Tehát, hogy így, jó, de még hogy mondjam, a kettő között azért van egy kis különbség. Igen, tehát ez azért tudod, hogy működik-e, vagy nem. Tehát ha hangszóró nem működik, akkor nem működik. Ha működik, akkor működik. Tehát nem hiszem, hogy van közös. Max a minősége lehet, ami... Ben van már a leírásban, amúgy? Benne. Meg a például az is tetszett, az a 3D nyomtató, ami izét használ, Waste-et. Az nagyon tetszik. Várjatok egy fél pillanatra, valaki belinkelt itt még az adás elején egy MediaMarktos 3D nyomtatót. Ne szórakozz. De hogyha meglátod az árát, akkor megremeg a bokád, az biztos. Ide, TS-re nyomasd már be, légy szíves. Hát igen, hogyha megtalálnám, nagyon az elején volt, de pillanat. De várjál, csak minden nap beírnám. Te várjál. Én is azt próbálom, meg megpróbálom visszakeresni a historiból. Azért annyira nem volt régen. Az a durva, hogy ez még jól is néz ki. Azt mondja, hát itt a Gigamaxon látom a 3D nyomtatót, kérlek szépen 250 ezer forintért. Ó, az nudli. Akkor van a 3 millió forintos. Gyorsan belinkelem nektek a TS-re, és egy az egyben nyomom is ki a show notes-ba. Egyébként 2 perc, 4 másodperc, vagy 2 óra, 4 perc, 30 másodpercnél tartunk. Just saying. Ja, hogy lassan zárjuk a történetet? Hát nem tudom, mennyi marad meg belőle, mert nem én vagyok a YouTube-os. Hát figyelj, srácok, igazából most már lassan lezárhatjuk, én azt gondolom. Ki a 2 óra valamennyinél járunk kb. Azért kommenteljétek még ezt ezt a honlapot. Imádom ezt a honlapot nektek, nem? Hogyha feltekertek teljesen, akkor az összes betű összeolvad fent. Egyébként hozzáteszem, hogy én a MediaMark internetes oldalán rendeltem. Pontosabban akartam a webshopjukról rendelni, nem tudtam, úgyhogy felhívtam őket telefonon. Tehát amikor egy webprogramozó nem tud egy webshopról rendelni, ezt el tudod képzelni, akkor az milyen szinten van összerakva. Nagyon rossz, én is próbáltam. És viszont telefonon felhívtam őket, és maga a szolgáltatás, meg a termék az viszont nagyon nagy win-win. Tehát egyből kihozták, másnap ott volt. De hát ez én nem akarom nudli, őket se fikázni, se reklámozni. Gyerekek, hát ez egy nudli, nem? Nem, ugye? De ráadásul rosszul is néz ki, meg... Ez nem egy... Félmillióért, gyerekek, hát mit kapok már? Irgalmatlan komolyakat. Hát félmillióért már féliparit kapok. Most megnéztem a múltkor a Walmartnak a honlapját, tök úgy néz ki, csak az valahogy működik, ez meg annyira nem. De várjál azért a Walmartot árban, ne hasonlítsuk össze a magyar dolgokkal, mert ugye... Az árképzés az úgy néz ki, hogy fogod az amerikai árat, ami dollárban van, azt egy az egybe átváltod euróra, és azt az eurós árat még megszorzod a büntivel, tehát a forgalmi adóval, meg a vámmal, és az, ahogy bejön az országba, kb. Annyit fizetsz, és ehhez még az itthoni kereskedő hozzárakja a hasznát. Igen, plusz még arról is beszéljünk, hogy most nekem van most 3 darab ilyen amerikai ismerősöm, szoktunk beszélgetni, meg mit tudom én, hogy gyakorlatilag itt szinte drágábbak a dolgok, és tehát azzal a dologgal, amiért én kereken 120 ezer forintot kerestem, azzal a srác 6800 dollárt keres havonta. És ugyanolyanak az árak, mint itt. 6800 dollár, az körülbelül 4 millió forint. Tehát én nem értem ezt az egész országot. Látszok, egyébként azt akarom megkérdezni, hogy ha én szerintetek az Egyesült Államokból, ha akarok magamnak egy MacBookot rendelni, akkor onnan megéri berendelnem? Nem. Mert? Miért nem? Hát én se így csináltam, nem véletlenül. Mert te hogy csináltad egyébként? Hát alapból nem lesz magyar billentyűzeted, nem tudom, az mennyire zavar. Különösebben, igen. De ha nem zavar, akkor igazából meg lehet, csak akkor venni kell hozzá új töltőt, meg ilyesmit, tudod. Igen, jó, hát mondjuk az... Hát persze, hát amerikai töltő 110 voltos, ez meg 220 vagy 230. Igen, hát egy... Gyorsabban feltöltődik. Jó, hát egy átlátott. Gyorsabban lángra kap, tehát így hopp. Na jó, srácok, szerintem ez gyorsabban fel. Egyébként ez hogy a francba lehet? Tehát, hogy én itt elkezdtem, ugye Lalival múltkor beszélgettünk az objektívekről, jaj, de jó. Kattintottam kettőt, beszéltem közben, tehát nem figyeltem is, mert az objektíveknél vagyok. Tehát valami nagyon azt akarja, hogy vegyek. Bizony. és csak azt veheted meg, amit múltkor ajánlottam, mert az való videózásra. Hát igen ám, meg az való a pénztárcám eleven elégetésére. Pontosan. Nagyon durva. Na jó, oké, akkor szerintem sziasztok! Sziasztok, lezárjuk a podcastet, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor következő héten találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.